हाँ, स्व अनुशासन मतलब अनुभव। अगली स्टेज है, देखो अनुशासन में क्या हो गया कि आपको नियम का पता रहता है, आप नियम के से गाइडेड रहते हो। और अगली स्टेज में ये होता है कि आप जो करते हो वो नियम जैसा ही होता है, नियम से अलग कुछ करोगे नहीं आप। तो आपको बहुत नियम का ध्यान नहीं रखना होता है, और जो करते हो वो नियम ही रहता है। इसका मतलब नहीं कि मन में आया जो कर दिया, वहाँ जाके मन मर्जी का स्कोप मिल गया, ये नहीं कह रहे हैं। बल्कि नियम कोई अलग चीज़ है और मैं कोई अलग चीज़ हूँ, तो एक समय तक मैं नियम का ध्यान रखता हूँ, उससे आगे और जो अहर्ता बनती है वो उस नियम के साथ जीने की बन जाती है। तो वो मिक्स हो जाता है नियम और हम अलग अलग नहीं होते, वो अनुभव की स्थिति है। ठीक है, तो अनुभव को लेकर या इत्यादि को लेकर कुछ प्रश्न हो तो बताएं। एक और प्रश्न है भैया, आपने बोला था एक विकास का सिद्धांत बोले थे कि अगली कड़ी के लिए पिछली कड़ी मजबूत होती है। हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया, इस लाइन का मतलब। इस लाइन का जो टेक्निकल सिद्धांत क्या है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब अनुभव पूर्वक कहा जा रहा है। मेरे लिए सूचना ही है, आपके लिए भी सूचना ही होगी, हम उसको वेरीफाई करेंगे आगे। इसको मिटा दें, अस्तित्व में प्रेरणा है। प्रेरणा कहाँ से आ रही है? अस्तित्व में प्रेरणा है। हमारे मन में बैठा अल्टीमेटली कुछ तो करता होगा ना, अलग से व्यापक कुछ करता नहीं, कह क्या रहे हैं? अस्तित्व में प्रेरणा है। अपने मन में बैठा ही है कि करता या तो भगवान रहेगा या पैसा रहेगा, अपने को अपन नहीं है। मतलब आपकी अकेले की बात नहीं, हमारे मन में बैठा ही है कि यहाँ भी व्यापक आ गया, ईश्वर आ गया, मतलब वही वाला आ गया जो था, खाली थोड़े से इसके एट्रीब्यूट्स कम ज़्यादा हो गए, लेकिन वो है। लेकिन यहाँ पर आगे हम समझेंगे, इस पर एक पूरा सेशन ही करेंगे कि ये करता नहीं है, यहाँ पर जो व्यापक है कर्ता पद में नहीं है। तो दृष्टा, कर्ता और भोक्ता कौन है? मानव ही है भैया। लेकिन जीवन को भी तो दृष्टा पद में बताया है ना, तो मानव में है ना जीवन। हाँ, मानव में जीवन है, तो जीवन भी कर्ता तो नहीं है, कुछ दृष्टा ही है ना। कर्ता भी वही है, दृष्टा भी वही है, भोक्ता भी वही है, तीनों वही है, दृष्टा भी, कर्ता भी और भोक्ता भी। कल भी बताया था, परसों बताया, हर दिन बता ही रहे, संडे के दिन भी बताया था कि भाई अस्तित्व में, अस्तित्व को अनुभव करने वाला केवल एक इकाई है, वो है मानव। क्योंकि पदार्थ अवस्था एक इकाई, प्राणावस्था इकाई, जीव और मानव, चार इकाइयों में से यदि इस अस्तित्व को अनुभव करने वाला, इस वास्तविकता को समझने वाला, देखने वाला, देखना मतलब समझने वाला, समझना मतलब अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना मतलब ऐसा जीना बाय चॉइस, यदि किसी आदमी में है, कोई इकाई में है, तो वो मानव है। तो दृष्टा कौन है यहाँ पर? देखने वाला कौन? मानव। वो देख रहा है ऐसा नहीं है, वो कोई देखने वाला नहीं है, आप देख रहे हो। तो हम अपना मूल्यांकन ठीक नहीं कर पाए तो अपने अधिकार कहीं और दे रहे हैं हम। व्यापक यहाँ देखने वाला नहीं है, प्रकृति में देखने वाला कोई है तो मानव ही है। प्रकृति की एक ऐसी विकसित इकाई है ना, व्यापक और प्रकृति ये सहअस्तित्व है। व्यापक धन प्रकृति ये एक सहस्तित्व है, ये सहस्तित्व ही वैभव है, यही सुंदरता है, यही नियम है। अब इसको देखे कौन, तो सहस्तित्व में ही प्रकृति में विकास हुआ। काय में विकास होता है, प्रकृति में विकास हुआ। प्रकृति क्या चीज है, परमाणु, तो परमाणु में विकास हुआ और जड़ से चैतन्य हो गया, है ना। तो ये दो तरह के परमाणु, एक जड़ संसार, जड़ जड़ है उससे जड़ संसार है, और एक परमाणु विकसित हो गया वो हो गया चैतन्य, जिसको आप और हम लोग यहाँ पर जीवन के नाम से जानते हैं, और उससे पूरा मानव संसार हो गया। अब क्या हो गया, मानव में ही वो गुण आया, दृष्टा, देखना की ताकत, करता, चॉइस से कुछ करता है, और अभी भोगता, सुख और दुख के रूप में भोगने वाला। तो दृष्टा मानव, करता मानव, भोगता मानव, तो प्रकृति में विकास हुआ और प्रकृति की एक इकाई इतनी विकसित हो गई, प्रकृति की एक इकाई इतनी विकसित हुई जो सहअस्तित्व में अनुभव कर सके, समझ सके, देख सके, और इस प्रकार से हो। अभी जड़ में भी इतनी एक इकाई विकसित हुई, सबसे सर्वाधिक विकसित इकाई कौन है जड़ में, मानव का शरीर। सबसे विकसित जड़, जड़ में कौन सी सबसे बड़ी चीज है, मानव शरीर। मानव शरीर में सबसे विकसित कौन, तो मेधस्तंत्र। तो मेधस इतना विकसित हो गया कि जीवन के संकेत, चैतन्य के संकेत को वो ग्रहण कर पाता है। तो जीवन के संकेत मेधस पे पड़ते हैं, और मेधस में इतनी कैपेसिटी है कि वो जड़ होकर भी चैतन्य के संकेत को ग्रहण कर लेता है, सोचिए, और अपने संकेत को डिलीवर भी करता है, लेता भी है, देता भी है, ये दोनों ही प्रकार से वो काम करता है। तो मानव में इस प्रकार से ये बात बनी हुई है। तो ये जो कुछ भी प्रकृति में विकास हो रहा है, इसका क्या आधार है, ये क्या अंधेरे में तीर मारने जैसा हो रहा है, या इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन है, इस पर थोड़ी सी अभी बात कर सकते हैं हम लोग। मॉनिटर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इको क्या आ रही मुझे आवाज, थोड़ा बढ़ा देंगे। हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक, ये ठीक है। बाहर बाहर वालों को दिक्कत तो नहीं, कोई आवाज ज्यादा तो नहीं हो रही। लाल वाले दो बड़े फीटर थोड़े कम करिए। हेलो हेलो, अभी ठीक है, हाँ जी, ज्यादा तो नहीं, ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। हेलो भैया, यहाँ एक बात बता दीजिए, जब हम कह रहे हैं जो जीवन है वही दृष्टा है, वही करता है, वही भोगता है, तो शरीर पर जो होने वाली संवेदनाएं हैं, दुखद और सुखद एहसास हैं, वो जीवन भोगता है या उनसे भिन्न हो सकता है वो, या उससे। वह तो बताया कई बार, दुखद और सुखद जो भी होता है वो जीवन में होता है, शरीर में कुछ नहीं होता है। वो सेंसेशंस भी जीवन में होती है, जीवन के प्रभाव में होती है, नहीं तो होती ही नहीं शरीर में। नहीं, शरीर में अगर कोई रोग है, हाँ, तो शरीर में रोग होता है तो उसको हम लोग कह रहे हैं स्वस्थ है या अस्वस्थ शरीर होता है। हाँ। सुख और दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, ऊर्जा के रूप में महसूस करने वाला केवल जीवन ही होता है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है शरीर रोगी किसी मरे आदमी को, जीवन उससे प्रभावित ना हो। किसी मरे आदमी के शरीर में सुई गड़ाने से दर्द होता है उसके शरीर में, नहीं होता, होता हो तो पता कैसे पता कैसे लगे। अच्छा, ऐसे आप पता कर लो कि दो मिनट यदि आप बहुत अच्छा मन लगा के किताब पढ़ रहे होते हो, ध्यान में बैठ रहे थे आप, और उस समय मच्छर पाँव में काट के चला जाता है आपका, चूंकि उस तरफ ध्यान नहीं होता है तो उसमें मच्छर तो काटा ही, टेक्निकली सब कुछ काम हुआ। पता लगता है मच्छर काटा है, नहीं पता लगता, कई बार बहुत देर बाद पता लगता है, कई बार पता भी नहीं लगता, पता भी लगता है, ध्यान देने से पता लगता है। बिल्कुल, तो ध्यान देता जीवन है, और जीवन में जिस प्रकार की स्वीकृति अस्वीकृति हो उस प्रकार से सारा शरीर में भी दर्द होता है, तो शरीर में दर्द होता ही नहीं। मैंने बोल दिया पाली वाली को, हाँ संतोष को क्यों बोल दिया आप, नहीं नहीं तो क्या कह रहे हैं, शरीर में यदि दर्द की संवेदना होगी जीवन की स्वीकृति के बिना हो नहीं सकती। नहीं, अगर मतलब रोग है और संवेदना है और जीवन की स्वीकृति नहीं है तो शरीर उसका एहसास ना भी करे संभव है? संभव है, होता ही ऐसा। कितना भी तीव्र दर्द होता है आदमी को अगर समय अगर नहीं देखना होता तो नहीं देखता, कहाँ होता दर्द है, ऐसे होता है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, जीवन के प्रभाव में ही होता है। लोग तो हाथ कटवा देते हैं, पांव कटवा देते हैं अपने हाथ से बिना एनेस्थेसिया के, तो कोई दर्द ही नहीं होता उनको। करते ही नहीं करते, कई किस्से सुनोगे आपके, कुछ फंस गया पैर कहीं और पता लगा जान बचानी है तो पैर काट तो कटवा देते बिना एनेस्थेसिया के, और दर्द भी नहीं होता उनको, घर आ जाते डॉक्टर के पास चले जाते। तो लेकिन ये क्षमता हर एक व्यक्ति में तो नहीं होती, क्या सामान्य सहज है ये क्षमता जो है? आप इसको दुरुपयोग करना चाहते हैं उसके लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि ये होता कैसे इसको बता रहे हैं। होता ऐसे कि जीवन के प्रभाव में ही शरीर में संवेदना है, जीवन के प्रभाव में शरीर में संवेदना है। जीवन नहीं है तो शरीर में कोई संवेदना है? तो शरीर और जीवन के योगफल में संवेदना नाम की कोई चीज बनती है। कोई भी सेंसेशन जो है वो शरीर और जीवन के योगफल में है, ठीक। ये व्यवस्था की बात हो रही है, काय की बात कर रहे हैं, व्यवस्था का स्वरूप ऐसा है। हाँ वो बताया ना, वही बताया अभी। तो ये सिंपल सी बात है ना, जैसे ऑपरेशन हमारे यहाँ होते आए आज से के हजारों साल से लोग ऑपरेशन करा ही रहे हैं, कोई एलोपैथी के देन नहीं ऑपरेशन, है ना, लोग काट पीट के ठीक करते, बिना एनेस्थेसिया आने के पहले भी कटवाते थे, जिनकी स्वीकृति काट दे तो काट कर ठीक कर, है ना। अब जिसके नहीं है उसको तो सुई देख के दर्द होने लगता है, सुई निकले आ लगी जैसे, क्या करोगे उसको? या इसको एक आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है तो आम व्यक्ति को तो नहीं होता ऐसा। वो तो कह रहे हैं शरीर में कुछ भी हो जाए, टांग कट जाए, कुछ भी हो जाए, और इसीलिए कह रहे हैं कि अध्यात्म में उपलब्धि को ऐसी को मान के बैठे हुए, जबकि अध्यात्मिक उपलब्धि है मानव परंपरा कैसे बने वो, मतलब जीवन की सहज योग्यता है ये आप कह सकते हो कि वो शरीर से संयुक्त हो या ना हो, शरीर की संवेदना से प्रभावित हो या ना हो, ये उसकी सहज क्षमता है। सहज नियम यह है कि जीवन के प्रभाव में शरीर काम करता है, जीवन के प्रभाव में शरीर काम करता है, सामान्य व्यवस्था यह है। लेकिन भ्रमित आदमी शरीर के प्रभाव में जीवन रहता है, ठीक। भ्रमित आदमी में क्या चीज हो गया, शरीर के प्रभाव में जीवन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर अपना संकेत नहीं देगा, इसका मतलब ये भी नहीं करेंगे कि इस सिस्टम को हम अवेलना करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे, वो तो कह ही नहीं रहे, है ना। लेकिन अगर पेन है कोई चीज, तो पेन से दुख और पेन की अगर हम बात करेंगे तो वो जीवन की स्वीकृति के साथ पेन है। रोग होना शरीर में होता है, लेकिन पेन होना वो जीवन की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है। अभी कोई अगर आदमी को मन में काफी दिक्कत हो, कितने शरीर में दर्द होता है उसके, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है उसके, सुबह उठ रहे यहाँ भी हो रहा है वहाँ पर, सब जगह दुख रहा है उसको। और अगर नहीं हो मन में स्वीकृति हो सुबह उठ के घूमने जाना है तो देखो कहाँ दर्द रहता है। इसको समझना पड़ेगा महाराज, तब तक अपन शरीर विज्ञान को ठीक से पकड़ ही नहीं सकते हैं। आप कितनी चिकित्सा कर लो वो ठीक नहीं होने वाला आदमी, क्योंकि ज़्यादातर रोग तो मन में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपके कोई चिकित्सा पद्धति का कोई प्रॉपरली परिणाम आता ही नहीं, कौन सी पद्धति ठीक आप कह ही नहीं सकते। क्यों? जब तक जीवन का इलाज नहीं होगा, शरीर का इलाज आप अकेले में कर नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर का प्रभाव जीवन पर रहता ही है और जीवन का प्रभाव भी शरीर पर रहता है ना। तो ये हमको समझ में आना है कि आदमी समझदार होगा तो जीवन का प्रभाव बढ़ेगा, तब जाकर शरीर ठीक ठीक चलेगा। अगर जीवन को अपन प्रभावित ही नहीं कर पाए, उसका अपना प्रभाव में आया ही नहीं, मानव शरीर को साधन के रूप में स्वीकारा नहीं, तो दिक्कत हो मेरे रहता रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ जीवन को समझ के और बेहतर डॉक्टर हुआ जा सकता है। वही बस फिर से लफड़ा वही हो गया। कौन सा लफड़ा हो गया? 2 लाख रुपए की कहानी सुनी आप लोगों ने? सुनी है कि नहीं सुनी? अरे क्या भैया, तो बहुत पॉपुलर कहानी है। क्या हुआ, पलासे चौराहे हमारे इंदौर में देखा आपने? एक मेन चौराहा है, यहाँ पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। अब उधर से क्या ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी, उसमें राजा रानी बैठे थे। रानी का एक ही काम तुम्हारे राजपाट में कुछ ठीक से होता है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, किसने राजा बना के रखा हुआ है? हर दिन वो रानी यही बोलती रहती है। हाँ और क्या, अपने घर में जोड़ लो कहानी, फालतू की बात है। कोई दिन तुम्हारी पोल खोलूंगे मैं, कोई राजा वाजा तुम हो नहीं, तो दम नहीं है तुम्हारे। देखो बोले क्या हो गया? बोले देखो वो एक आदमी तुम्हारे राजपाट में भीख ही मांग रहा है। राजा ने बोला देखो तुम जानती नहीं है, सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, मानव है, मानव का अध्ययन करना पड़ेगा भाई, है ना, उसके बिना समझ में। अरे क्या तुमको टालना ही रहता है कुल मिला के? क्या राजा तुम जिसके राजपाट में है, अगर जनता को भीख मांगना पड़े तो क्या राजा है? काफ़ी देर झिकझिक हो गई तो उसने सोचा कि चलो अब निपटारा करना ही पड़ेगा, तो बुलाया भिखारी को। क्या हो गया भाई, क्यों तुम भीख मांगते हो? सर पैसे के लिए। कितने पैसे मिलते तुमको ऐसे? बोले 3,000 रुपये महीने मिलते। कितने रुपए महीने? तो तुम ये भीख मांगना बंद कर देना सर, कैसे काम चलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो? मैं तुमको तुम्हारी को व्यवस्था कर देता हूँ। तो सर कितने कर देंगे? बोले 2 लाख रुपए कर देते, तुम्हारे ऐसे जुगाड़ कर दे, 2 लाख रुपए महीने तुमको मिलने लगे। तो भिखारी को यकीन ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे मिल सकते 2 लाख। तो आखिरी डायलॉग उनका ये हुआ, यकीन पे खत्म हुआ कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वरना बोले बिल्कुल मिलेंगे, चिंता मत कर, राजा से बात कर रहे हैं, तू समझा कर जरा। तो फाइनली राजा भी बोल के आ गया, कमिटमेंट हो गया और वो चला गया अपने दरबार में। जाके उसने याद रखा, ऐसा ना हो कि अपनी घोषणा फेल हो जाए, दरबार में आके किसी को बता देगा भाई एक फलाने इलाके की जागीर जो है उसको दे देना, जिसमें 2 लाख रुपये मिलते हैं। कौन सी जागीर है? बोले फलानी जगह, बोले दे दो उसको। दे दी भाई, राजा भूल भाल गया, काम खत्म हो गया जी। 3 महीने बाद क्या हुआ, फिर से निकलना हुआ उसी चौराहे पे, तो रानी फिर यथावत बोले देखो मैंने कहा था ना तुम्हारे से कुछ होता नहीं है, वो बेचारा फिर से अभी भीख मांग रहा है। राजा को भी थोड़ा डाउट हो गया, यार सही में अब तो पोल ही खुल गई, मतलब ये तो बड़ा गड़बड़ है, अंधकार है। तो राजा ने तुरंत बुलाया, क्यों क्या हुआ, कितने पैसे मिले तुमको? भिखारी ने बोला सर 2,03,000 रुपये। समझ में आई नहीं आई? हम अपने को देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम उस 3,000 से बाहर तो देखें, वो तो छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको पकड़ के क्या पकड़ सकते हैं? अभी यहां से शुरू से बात करें, विकल्प, बेहतर इंसान बने वो पहले जरूरी है ना। बेहतर डॉक्टर बनेंगे तो रोगी डॉक्टर नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अब सिर्फ रोगियों के लिए थोड़ी इंसान बन सकते हैं। स्वस्थ होगा तो आदमी आपसे के साथ क्या डील करे भाई, एक डॉक्टर का परेशानी क्या है? चलो रोगी के लिए तो वो पूरक हो जाता है, और जो स्वस्थ है उनके लिए क्या होता है? मतलब यही बस कुल मिला के बीमारी के आसपास ही अपनी जिंदगी है। कोई नहीं, एक बात ही कर रहे हैं अपन, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई जागीर आपको मिल थोड़ी गई अभी? बच्चे के साथ तो फिर भी ठीक है, ठीक बात वही छोटी बड़ी चीज की बातें होती रहें तो कैसे छोड़ेगा? बड़ी चीज की सिर्फ बातें होती रहें तो कैसे छोड़ेगा? तो मिलने पे तो छोड़ ही सकता है ना, और क्या पता छोड़ने पे ही मिलता हो। जो लोग पहले से रोजगार में लगे हैं वो उनको कुछ मिलेगा इसकी संभावना है क्या? कुछ समझ में आएगा तो जो बेरोजगारी, जो रोजगार है वो एक्चुअली समझ में आएगा बेगारी है। जिसको हम रोजगार मान रहे थे वो तो बेगारी निकली है ना, वो गड्ढा खोद के भरने वाली कहानी, गड्ढा खोद रहे भर रहे हैं। ये कहानी पता है कि नहीं पता, गड्ढा खोद के भरने वाली, ये भी नहीं पता है, है परिचय विकल्प क्या लोगों ने, कहानियों का वहां उसमें जरूरत रहता है। बढ़िया था पलक, पुदीना। आदमी देखिए पैसे से संतुष्ट नहीं है, है ना, चाहे वो भले मान ले कि नहीं मेरे को क्या करना, मेरे को सिर्फ पैसे चाहिए, उससे संतुष्ट आदमी होता नहीं है ना। एक छोटा सा उदाहरण के, एक आदमी बोले कि हमको तो सर क्या करना, हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, काम कुछ भी करा लो, पुलिस नहीं पकड़ना चाहिए, काम ठीक होना चाहिए और हमको पैसे पैसे मिलना चाहिए। मैं बोला कितने पैसे चाहिए, बोले 500 रुपये रोज चाहिए। मैंने कहा ठीक है 500 रुपये दिए डन, क्या काम है करेगा ना, बोले बिल्कुल करेंगे, चोरी नहीं करवाएंगे, जेब नहीं कटवाएंगे, कोई अपराध का काम नहीं कराएंगे, सिंपल काम। बोले ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने कहा एक गड्ढा खोदो इतने बाय इतने का, 500 रुपये में एग्रीमेंट तय हो गया अपना, ठीक। 4 बजे तक गड्ढा खुद गया, 1 घंटा काम का बचा ही है, अभी क्या करना है, इसको वापस बंद कर दो। काहे बंद कर दो, आपको क्या करना है यार, आप तो अपने 500 रुपये लो घर जाओ, आपको क्या लेना, आप तो पैसे के लिए काम करें ना। चला गया बेचारा, जैसे सोच कर रात भर उसको नींद नहीं आई कि क्या आदमी है, गड्ढा खुदवाया भरवा दिया, सुबह फिर आया काम के लिए, क्या काम करना है सर, काम तो बहुत है आज, क्या काम है, वो गड्ढा वापस खोदना है, वही वाला गड्ढा, बोले कौन सा, वही जगह पे, हाँ वही जगह पे, अच्छा आप जगह बदल दो, उसको लगे कुछ कुछ पर्पज होगा, क्या पता कुछ खो गया होगा उसका, है ना, सेम जगह पे गड्ढा वापस कर, अब नहीं करने का वो, चाहे 500 दो चाहे 600 दो। उन्होंने कहा ये तो ये किसी पगले के साथ काम कर रहा हूं मैं। तो आदमी अगर पैसे से संतुष्ट हो सकता तो हो जाता, उसको क्या दिक्कत है, खोद अपना गड्ढा। अच्छा प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आप सब गड्ढा ही खोद रहे हैं और भर रहे हैं इसको, गड्ढा खोद के भर देते हैं, फिर खोदने जाते फिर भर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेगारी, बेगारी काट रहे हैं, वहीं के वहीं के वहीं खड़े रहते हैं ना। आखिर में इस समय में तो क्या करा यार हमने, है ना, स्कूल में इतने बच्चों को पढ़ाया, आखिर में क्या करा इनके साथ, क्या हुआ क्या इनके साथ, नहीं नहीं चलो भेजा के, कई बच्चे गरीब थे उनकी नौकरी लग गई, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, चार ठो तो लगाते हो तो लगता है क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो इतने दिन तो क्या करते रहे, तो जिसको हम रोजगार मान रहे थे एक्चुअली बेगारी कर रहे हैं। और ऐसा रोजगार भी यदि अभी भी ढीला नहीं होता तो इसका मतलब चीजें समझ में अभी नहीं आई, और जरूरत है कुछ कहानियां और लाना पड़ेगी तब समझ में आएगी। तो सामान्य शिष्टाचार में कहें तो इतनी बात पर्याप्त है कि ये सब मानव को कैसे जीना चाहिए वो वाला मुद्दा छोड़कर हम बाकी कैसे भी जी लें, हमारे को संतुष्ट नहीं मिलने वाली, संतुष्टि कहीं पर भी हम नहीं मिलेगी, हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को। अगर हम कुछ भी करके संतुष्ट हो जाते हैं तो कब से हो जाते हैं ना, अब तक कितने तरीके से अपने ट्राई कर लिए, हर एक काम को, 4 विषय 5 संवेदनाओं को कितनी विधियों से लोग ट्राई कर चुके हैं। अगर संतुष्ट होने का होता इसमें कहीं तो कोई एक तो होता, हाँ दीदी वो 4 विषय में ही, परमार्थ क्या है उसमें, परमार्थ का तो काम ही नहीं हुआ, तो परमार्थ तो यहां से शुरू होता है जब व्यवस्था में भागीदारी, फिर परमार्थ में हम काम करते हैं। तो ये बहुत बहुत मोटी मोटी बात समझ में आना जरूरी है कि मानव है ना किसी विधि से भी संतुष्ट नहीं होगा दूसरी, और जीवन के प्रभाव में ही शरीर है, और शरीर का जो मेदस तंत्र है वो विकसित है, वो इतना विकसित हुआ है ना, उसका आप देखेंगे उसकी कोशिका की डिजाइन अलग है, आप ये अध्ययन करते हो, उसका डाइट अलग है ना, बाकी कोशिकाओं का डाइट अलग है, और वो कोशिका पर्टिकुलर क्या चीज़ें खाता है तो बहुत मिनिमम चीज़ें खाता है लेकिन उसका डाइट अलग है। तो वो इस जगह पहुंचा जहां पर जीवन जैसे सूक्ष्म परमाणु का जो भी संकेत है और संकेत को भी इतने तरीके से डिकोड करता है ना, जीवन जब उस मेदस तंत्र में से गुजरा तो अपने सारे इंप्रेशन को जीव वो उसमें मेदस तंत्र पे छोड़ के जाता है, और मेदस तंत्र फिर उसको डिकोड करके संबंधित जहां जहां भी है ना, न्यूरोमोटर सिस्टम से काम होना वो होता रहता है, और वहाँ पर संकेत भी ऊपर पहुँचाता है ना, ये सब कार्यक्रम होता रहता है। इसको बहुत अच्छे से और अध्ययन करना होगा तो कभी कर ही सकते हैं। क्या विधि है इसमें? तो इसमें न्यूरॉन्स कुछ होते हैं, और वो न्यूरॉन्स एक एक ही संकेत को दो, मैं कम से कम मिनिमम दो न्यूरॉन्स उस संकेत को ग्रहण करते हैं, और उसके आधार पर आगे का काम चलता है। ये मैंने कुछ समझ, मतलब ये मैंने, ये मेरे पास सूचना है, ये सूचना के रूप में आपको बता दे रहा, हमारा इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। बाकी जितनी अभी तक बातें कर रहे हैं वो हम अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन। हाँ जी माइक भैया, जैसे कि इस चीज के बारे में आपको बस सूचना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में सूचना, जहाँ पर सूचना होगी बता देते हैं अलग से। हाँ? जहाँ पर सूचना को डिलीवर कर रहे हैं तो सूचना बता देते हैं कि ये सूचना है हमारे पास। हाँ, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि साक्षात्कार हो जाए और अनुभव हो जाए, उसके बाद भी तो बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है ना, हो ही सकती है, जिसकी सूचना हो नहीं हो अपने को और पता करें। ठीक बात, अपने को मानव से जुड़े हुए, मानवीय व्यवस्था जुड़े हुए मुद्दों पर क्लैरिटी की बात है, नियम न्याय की बात है, मतलब इन्फॉर्मेशन अनंत हो सकती है। ऐसा है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है वो अलग हो ही सकती है, उसका क्या क्या उसको क्या करेगा आदमी, वो ज्ञान का कंटेंट नहीं है। मतलब प्रकृति की कोई भी चीज के बारे में सूचना हो सकता है, उसके बाद हो अनुभव के बाद या साक्षात्कार, बिल्कुल भी हो सकता है भाई। हमने तो देखा बाबा बोले अनुभव, कई सारी चीजों के बारे में बाबा पूछते थे, फंडामेंटल वो बताते थे, कोई कोई चीज के बारे में बोलते देखो भाई करके, हमको पता नहीं है इसका। इवन आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद आचार होकर और अनुभव संपन्न होने के बाद भी कई सारी चीजों में बोलते थे करके देखो भाई, कुछ काम करेगा तो अच्छा ही होगा, करना तो चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो ये रहस्य की कोई मुद्दे नहीं है उसमें। तो यहां पर ये जो बात कर रहे थे कि प्रकृति में विकास हुआ तो सह अस्तित्व में मानव को अनुभव हुआ। अभी अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये सह अस्तित्व प्रतिबिंबित है, ये सह अस्तित्व क्या है, प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंबित। ये क्या मतलब हुआ इसका, ये छुपा हुआ नहीं है, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में नित्य प्रकटनशील, नित्य प्रभावी है। प्रतिबिंबित का क्या मतलब हुआ, नित्य प्रकट है, छुपा हुआ नहीं है, प्रकट बोल देते हैं, और नित्य प्रभावी है, इफेक्टिव भी है। इस प्रकार से क्या हो गया कि प्रकृति में जितनी भी एक एक परमाणु है उस सभी परमाणु पर यह प्रतिबिंबन सह अस्तित्व का पड़ा ही रहता है, ये पढ़ाई रहता है। तो अस्तित्व में देखेंगे तो जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति हमेशा किस रूप में पाई जाती है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो नित्य प्रकट है, सअस्तित्व, नित्य प्रभावी, व्यापक, अपने में अखंड है। प्रकृति हमेशा क्रिया है लेकिन उसकी भी एक स्थिति, वह सदा सदा अस्तित्व में एक समान ही है। क्या क्या है, तो प्रकृति पदार्थ अवस्था के रूप में, प्राण अवस्था के रूप में, जीव के रूप में और मानव के रूप में। मानव के रूप में अगर देखेंगे तो पुनः देखेंगे तो भ्रमित मानव और जागृत मानव, ये सब अस्तित्व में है ही। और उसके आगे देखेंगे तो जागृत धरती और देखेंगे तो प्रमाणित धरती, इस प्रकार से मतलब पदार्थ के रूप में धरती, प्राणावस्था के रूप में धरती, जीवावस्था के रूप में धरती, भ्रमित ज्ञानावस्था के रूप में धरती, जागृत मानव के रूप में धरती, है ना, और इस प्रकार से ये बना हुआ है। अस्तित्व में ये सब रहता ही है, जो आपका प्रश्न था उसके उत्तर दे रहे दीदी। अस्तित्व में ये सब एक समय में रहता ही है, किसी एक प्लेनेट पे नहीं भी रहे लेकिन अस्तित्व में इनका होना पाया जाता है, जो है उसी का अध्ययन होता है। जो है ही नहीं अस्तित्व में उसका अध्ययन हो ही नहीं सकता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपके अंदर आशा भी नहीं हो सकती, आपके अंदर भास आभास भी नहीं होगा उसका। तो जैसे हम पहले दिन समझ रहे थे कि जो कुछ भी है उसका भास आभास आपके अंदर रहता ही है, एक समझदार मानव, एक देवता, एक राक्षस, है ना, एक बर्बादी, एक आबादी, इन सब का बारे में आपके पास एक भास आभास रहता ही है। वो कहाँ से आ गया? ये सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, नित्य प्रभावी होने से इसकी प्रेरणा, सहअस्तित्व अपने में प्रेरणा होकर, है ना, वो प्रेरणा का भाग सभी इकाइयों पर, हर जर्रे पर, हर इकाई पर, हर परमाणु पर ये प्रिंट उसको रहता ही है। उस प्रिंट के आधार पर हर इकाई अपने को वापस पहचानता है कि मैं कहाँ हूं और अगला कदम हमारा क्या होगा। तो ये पूरा चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम, इसमें कोई ऐसा विकास जो है अधूरे अंधेरे में कहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल फिक्स गाइडलाइन में ही विकास हो रहा है ना। तो किसी एक धरती में भी यदि विकास हो रहा है, जैसे चंद्रमा है, तो अभी वो कौन सी धरती है? चंद्रमा प्रमाणित धरती है, पदार्थ की धरती है, इसको हम कह सकते हैं, है ना, अविकसित धरती कहलाती है। कौन सी धरती कहलाएगी? और प्राणावस्था यदि कुछ हो गया तो अल्प विकसित, और जहां पर जीव आ गए तो अर्ध विकसित, और जहां पे भ्रमित मानव आ गया तो विकसित धरती, है ना। और उसके बाद ये तो लिखा ही मैंने, जागृत धरती, जागृत मानव आ गया तो जागृत धरती, दो बार लिखा गया है। चलो एक हटा सकते हैं इसमें से। तो उसकी अगली कड़ी है कि जागृत हो गया एक मानव, लोग जागृति को पहचान गए तो जागृत धरती हो गई, उसके बाद प्रमाणित धरती हो गई। इस प्रकार से प्रकृति में विकास है, लेकिन पूरे समय में अस्तित्व में ये रहते ही हैं। इसमें ये नहीं हो रहा है कि इस प्लेनेट पे नहीं है, लेकिन अस्तित्व में ऐसे ही है, इतना ही है। क्योंकि एक फंडामेंटल नियम ही है कि जो है उसी का अध्ययन होता है ना, कोई चीज़ है ही नहीं उसका अध्ययन हो नहीं सकता है। तो यदि कोई धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था नहीं है तो आपके अंदर कामना भी नहीं हो सकती उसकी। यदि आप चाहते हो पहले दिन ही किसी के मन में कामना है कि विश्व परिवार वसुधैव कुटुंबकम की यदि कामना आई, तो कामना का मूल आधार क्या है? सहअस्तित्व नित्य प्रभावी, नित्य प्रकटनशील है, तो वो प्रेरणा सभी इकाई में है। उसी प्रेरणा से एक परमाणु जो है ना, ये जो बात बताया था जड़ में जड़ संसार बना, उसी प्रेरणा से मानव शरीर, उसी प्रेरणा से मेधा तंत्र बना, उसी प्रेरणा से ये जीवन चैतन्य हुआ, और उसी में ये भ्रमित मानव, और उसी में आगे चल के दृष्टा कर्ता भोक्ता होना तक की जो बातें हैं, उसका प्रेरणा का स्रोत एकमात्र एक ही है, वह सहअस्तित्व है। क्योंकि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, इफेक्टिव है, उसका प्रभाव बना हुआ है। आप जानते हो तब भी, नहीं जानते हो तब भी, जान रहे होते हो तब भी, और उसका उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो उसका पूरा प्रिंट हमारे पास हमेशा ही रहता है। उसी की रोशनी में विकास होता है। तो विकास संघर्ष विधि से नहीं होता है, ये यहाँ पर इस दर्शन के आधार पर एकदम ही अलग हो गया है ना। वहाँ पर रैंडमली और कुछ भी करके कुछ हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ निश्चितता के साथ हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर है, स्थिर अस्तित्व बदलता नहीं है। अस्तित्व में कोई चीज़ नहीं और हम खड़ी कर ले, ऐसा होता नहीं है, है ना। यदि हमको समझदारी की अपेक्षा है तो समझदार मानव अस्तित्व में है। यदि हमारी अपेक्षा है कि परिवार में शिकायत मुक्त हो पाए, तो ऐसा शिकायत मुक्त परिवार अस्तित्व में है। हम समृद्धि को पाएं तो ऐसा समृद्धि है। तो जो कुछ भी है उसी की आपको कामना है, उससे अलग हम कामना कर नहीं सकते। भैया कुछ पूछना है आपको? माइक भैया, हम जैसे अर्ध विकसित की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मानव को दृष्टा करता भोक्ता के उसमें लेकर के देख रहे हैं, तो जीव जगत को कहाँ देखेंगे? क्या जीव जगत में जीवन नहीं होते? जीव जगत में जीवन होते, लेकिन दृष्टा पद वहां पर नहीं है। आंखों के रास्ते जो वो चित्रण करता है, अपने अपने विषय वस्तु को पहचानता ना, उससे क्या? आंख तो कैमरा है। अच्छा, कैमरा तो यहाँ भी लगा देखूंगा, आप जहाँ बैठे हो। दृष्टा यहाँ पे समझने के अर्थ में देखा जाए, दृष्टा मतलब समझना, ठीक है। हाँ, वो तो मुझे क्लियर है कि दृष्टा मतलब समझना, देखने का मतलब समझने होता है। जीने की कैमरा देखता है लेकिन समझता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो उसको दृष्टा नहीं कहा गया। इस कैमरे के पीछे फिर एक आदमी को बिठाना पड़ता है, उसको हम बोलते देख भाई देख क्या है, है ना। कैमरा देखने वाला नहीं। तो मतलब जीव में अगर देखा जाएगा तो जीवन तो जीव को भी चलाता है। हाँ, लेकिन शरीर इतना विकसित नहीं है उसमें। हाँ। बोलते हैं समृद्ध मेधस बोलते हैं, लेकिन मानव में समृद्धि पूर्ण मेधस बोला गया है ना। तो वहां पर जीवन के संकेत शरीर पे ग्रहण होते हैं, लेकिन शरीर इतना विकसित नहीं है कि जीवन को बता सके कि तू शरीर नहीं है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Clear. आप सबका शरीर इतना विकसित है मानव का कि ये शरीर से हमारे को ये इफेक्ट आता है और हमको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उससे भिन्न हूँ मैं। उसके लिए उतना काम तो मेधस तंत्र करके देता है जी। तब हमारे ध्यान आता है कि अच्छा तो फिर मैं क्या हूँ। तो ये शरीर की महिमा है कि भ्रमित मानव में भी, भ्रमित मानव, देखो भ्रमित मानव कथा कहानी कैसी कि वो अपने शरीर को दिन भर सजाता रहता है ताकि लोग उसको देखें, है ना, सजाता रहता है, कोई देखे उसको जी। और जब कोई देखने लग जाता है तो बोलते हैं चल देखे मत, चल पीछे मत बैठ, है ना, मेरे को क्या शरीर मानता है तू, तो देखिए कैसा होता है ना। तो शरीर का ही संकेत, शरीर में ही रिबाउंड है, शरीर इतना विकसित है इस मामले में कि वो जीवन को अपने होने के बारे में बता देता है कि तुम कुछ और हो। जैसे पहले दिन का मानव भी जीवों के सदृश जीना शुरू किया, जैसा उसके अभिभावक जीव थे, है ना, हमारे सबके पेरेंट कौन थे, फंडामेंटल जीवित हैं, तो वहाँ से हम सब उनसे लेके चले, लेकिन वैसा चलने के बाद भी, वैसा करने के बाद भी हमारे को संतुष्टि नहीं हुई, तो उससे अधिक के लिए हम सोचे, है ना। तो उसमें फंडामेंटल देखेंगे तो कौन था वहाँ जो बताने वाला, तो वो मेधा तंत्री था जिसने बताया आपको कि आप शरीर नहीं हो भाई। ठीक बात है, है ना, तभी शरीर में ही जागृति संभव है। उसको और विस्तार से हम समझ सकते हैं जी, अगर अभी मानो तो अभी समझ लेते, क्योंकि अध्ययन शिविर में नहीं समझोगे तो कब समझोगे। मेधस तंत्र में एक कैच मेमोरी होती है, क्या होती है कंप्यूटर की भाषा में बोले तो, जब भी ये मेधस तंत्र में कोई जल भी होता है, वाटर इसमें भरे रहते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, नीचे भी एक वाटर भर रहता है इसमें, जब भी जीवन इसमें से गुजरता है तो अपने संकेत इसमें छोड़ देता है। तो जो भी जीवन में क्रिया हुई है उसका प्रिंट थोड़ी देर के लिए इस मेधस तंत्र में बना रहता है, वो वाइब्रेशन थोड़ी देर के लिए बनी रहती है, उसके अगले अगले आवर्तन में, मतलब एक सेकंड में लाखों बार करोड़ों बार जीवन पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। तो हम जो सोचते हैं उससे भी कम समय में ये सब हो रहा होता है ना, तीव्र गति से, इतनी तीव्र कि जिसकी आकलन नहीं कर सकते, है ना, उतनी स्पीड से जीवन शरीर में गुजरता है तो दोबारा वापस गुजर लेता है। तो ये जो मेरे में एक क्रिया हुई आशा के रूप में, उसका प्रिंट यहाँ पे पड़ा रहने से आशा विचार, है ना, अगली क्रिया में पता लगता है कि हम क्या सोच रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से जीवन के संकेत को शरीर ग्रहण करके रखे रहता है, दोबारा जीवन उसी में से अपने अपनी स्थिति को आकलन करता है कि मैंने क्या सोचा था। इस विधि से मैं सोचता हूँ करके मेरे को पता चलता है। इसी बीच में यदि आपको ये भ्रम की स्थिति में बात हो रही, यदि इसी बीच में आपको एनेस्थेसिया दे दे तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो मेधा तंत्र में वाइब्रेशन अभी नहीं आ पा रही। लेकिन जागृत मानव में अलग कहानी है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्रत्यावर्तन की क्रिया, मतलब जीवन ज्ञान हो जाए या हम जागृति को पा जाए, मतलब मैं जीवन हूँ ये मेरे को बिना शरीर के भी स्पष्ट हो जाए, है ना, उसके लिए हम जागृति की काम कर रहे हैं, ताकि शरीर हमारा जो अभी इस पर प्रयोजन से था वो उसका दबाव खत्म हो जाए, फिर च्वाइस हो जाए। तो इस विधि से शरीर की महिमा है, ये शरीर का महिमा है कि हर मानव शरीर में आने के बाद जीवन को ये पता चलता है कि उसको कोई उसको अगर शरीर मान के ट्रीट करे उसको स्वीकार नहीं है, भले ही वो दूसरे को शरीर मान के चले, भले ही उसको अपने बारे में ये ना बताओ कि अगर शरीर नहीं हो तो क्या हूँ, और अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरे को जीने का स्वरूप क्या है, भले ही ना पता हो, लेकिन मिनिमम इतना उसको पता रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी तीनों ही इस बात को तो स्वीकार रहते हैं कि हम शरीर नहीं है तो क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये शरीर तो नहीं है, है ना, भाव है और ये है, बहुत सारी बातें चलती रहती। तब क्या निकल गया यहाँ कि ये जो सहअस्तित्व है उसमें ये जो कुछ भी है इसका पूरे का प्रिंट पूरे अस्तित्व में फैला रहता है, वो ब्लू प्रिंट पूरे अस्तित्व में है ही, हर इकाई पर वो प्रतिबिंबित है। एक तरफ से ऊर्जा है, क्रिया है सहअस्तित्व में, है ना, ऊर्जा भी है क्रिया भी है, और एक तरफ से ये पूरा प्रिंट है, तो आगे क्या काम करना वो करता रहता है। इसीलिए कोई भी इकाई अस्तित्व में, है ना, दिशाविहीन नहीं है, कोई भी इकाई अस्तित्व में दिशा के अभाव में नहीं है। भ्रमित मानव को छोड़कर किसी भी इकाई को है ना, डायरेक्शन की लॉस नहीं है, वो अपने निश्चित दिशा में काम कर रही है। उसके पास पूरा प्रिंट आ गया, कहाँ से आया, कहाँ से आ गया, सहअस्तित्व में। इस सहअस्तित्व का इमेज भी है उसमें, प्रकृति का जो पूरा पूरा जो प्रकृति कितने तरह का है वो सबका एक प्रिंट है, वो इमेज, वो एक ब्लू प्रिंट जो है वो सभी इकाई के पास उपलब्ध है, प्रतिबिंबित है। उसी को बोलने ज्ञान है, ज्ञान सभी में प्रतिबिंबित है। ज्ञान का मतलब है कि हर इकाई को अगले कदम में क्या होना है इसका प्रतिबिंबन पहले से रखा हुआ है। ऊर्जा भी है, क्रिया भी है और दिशा भी है। काम करती रहती है चींटी को, देखो एक मिनट के लिए फ्री नहीं, ऐसा रहता बिल्कुल जैसे अर्जेंट काम पे जा रही, इधर से उंगली लगा इधर से, बहुत अर्जेंट है, क्या अर्जेंट तेरे को ऐसा है ना, आप करके देखना उसको रास्ता रोको, यहाँ से तो वहां से भागते वहां से भागते, क्या प्रॉब्लम, क्या मैनेजर है कोई पीछे उसके, नहीं कोई भी क्रिया, परमाणु हम घूमे जा रहे, काम ही कर रहे, धरती तोड़े जा रही, कि क्या हो गया रहे है ना। हमारे पास इतने लोग बोले उठ चल, तब मन ही नहीं कर रहा हमारा, और वहां कोई बोलने वाला नहीं, वो चले जा रहा कार्यक्रम, ये क्या चीज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो ऊर्जा भी है, क्रिया भी है और दिशा भी है ना। तो हर इकाई को तीन चीजें प्राप्त है, ऊर्जा है, क्रिया है और दिशा है। मानव को केवल समाधान चाहिए, करना क्या हो, क्यों है, क्या है, पहले उसको उत्तर चाहिए उसको, है ना। मानव में भी ऊर्जा है, क्रिया है, दिशा की कमी है। ऊर्जा है, क्रिया है, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं हुई, प्राप्त तो है, किस रूप में है, कामना के रूप में। कामना के रूप में तो प्रिंट है हमारे पास भी, हम कोई अच्छा चाहते हैं, कितना भी रोने के बाद रोना बंद करके सोचते हैं कल से कुछ करेंगे भाई, कोई कितना ही हमारा है ना नियर डियर मर जावे, हम कितना ही सोचे हैं उसको कि अब तो इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, है ना, जीना ही नहीं चाहते हो, थोड़े दिन में आंसू पहुँच के आदमी कुछ ना कुछ चल ही जाता है, कहाँ उसके साथ हम बैठ पाते हैं, बैठ ही नहीं पाते। तो अब इसका मतलब समझ में आया कि वो जब साथ में था तब भी कोई दिशा थी, वो मर गया तो भी कोई दिशा अभी भी है, तो उस पर काम करे, रो के बैठ के रोने से क्या फायदा है। अगर ये बात समझ में आती तो हो सको ये समझ में आ ही सकता है। विचार जीवन में, अभी जीवन क्रिया को पढ़ेंगे हम लोग तो ठीक से पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। ये बात यहां तक ये बात समझ में आई। तो अब जो पदार्थ अवस्था वो भी निश्चित दिशा के साथ काम कर रहा है और अपने रूप के आधार पर वो प्रमाणित हो रहा है। प्राणावस्था जो है वो रूप और गुण के आधार पर प्रमाणित हो रही है। ये आगे आप सब मानव दर्शन पढ़ोगे तो आपको वहां समझना पड़ेगा, तो अभी समझ लो उसको। इसको अविकसित धरती करें, इसको अल्प विकसित, अर्ध विकसित, स्पष्ट हो गया। तो इसमें एक चीज और समझ लीजिए, चंद्रमा विकसित है कि अर्ध विकसित है कि अल्प विकसित है या अविकसित है। हाँ जी, अविकसित। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सब विकसित ग्रह हैं या अविकसित हैं? क्या है, ये सब अविकसित हैं, ठीक। और हम सब सुबह उठ के उन्हीं का आराध्य कर रहे हैं अविकसित का, जबकि ये बेचारे हमारा आराध्य कर रहे हैं। विकसित धरती पे हम रहते हैं, इनकी कामना क्या है कि एक दिन इनमें भी कोई जीव जंतु आए, पेड़ पौधे आए और मानव आए, है ना। और हम किधर मुंह लटका के बैठे हुए हैं, ओम सूर्याय नमः, ठीक। अब सूर्य बेचारा अपना पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है ना, उसको हैंडल करे, या आपकी ये है ना एक एक जल से जो आपने शांति कर दी सूर्य शांति, एक आदमी ऐसा कर रहा, मैंने क्या कर रहे हैं, बोले सूर्य को शांत करे, मैंने कहा सूर्य शांत नहीं कर रहे हैं, देख तेरे पेंट गीला हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब साइंटिफिक जोड़ देने से सब ठीक हो जाता है, क्योंकि क्या हो गया, एक ऐसा वर्ड मिल गया कि अध्यात्म में या मान्यताओं के साथ को मानने के लिए एक साइंटिफिक वर्ड होना चाहिए। साइंटिफिक क्या होता है, लॉजिक लगा दिया, ठीक है ना, लॉजिक लगाओ, कौन मना करता है। तो फिर एक लोटे से क्यों, फिर एक बाल्टी से क्यों नहीं, फिर एक अवसर नल लगा देना चाहिए, लॉजिक क्रिएट करता है, सब लोग सामने खड़े रहो उसके, नहीं वो तो सुबह सुबह की धूप में से जो, तो सुबह सुबह ही दीदी पूरे मोहल्ले खड़ा करें, एक बड़ा पाइप लगा दे, लॉजिक को आगे बढ़ाओ ना, लॉजिक वहीं रोक के रख देना बस। साइंटिफिक जोड़ देने से हमारे को तुरंत है ना ऐसा लगता है कि हम तो अब तर्क हमारा संतुष्ट हो गया, क्योंकि साइंस लगा दिया, उसके बाद बोल नहीं सकता कोई। ये ज्यादातर कौन लोग बोलते हैं जिन्होंने साइंस को कुछ भी नहीं समझा, वो लोग साइंटिफिक बोल के अपना अपना वहम हमें जैसे जैसे कई लोग मेरे को बोलते सर वो यहाँ कान में छेद करे साइंटिफिक है ना, कान में छेद करके रखना साइंटिफिक है। जीरो कहाँ कर रहे भैया, जिससे उसी का सदुपयोग करने की बात है। अरे प्रकृति में इतने सारे, धरती ने इतने सारे छेद किए हमारे शरीर में, दो और नहीं कर सकता, थोड़ा तर्क तो लगाओ। इतने छेद महाराज, हर्ष महाराज कितने छेद कर गए है ना। हाँ बताओ, फिर ये दो छेद करना भूल गया तो वो आप पूरा कर देना साइंटिफिक। साइंस का मतलब होता है प्रकृति को समझना, साइंस और क्या चीज होता है। तो प्रकृति में हमको भरोसा ही नहीं है, बोले यहां पर वो पहनना जरूरी है और यहां कुछ पहनना जरूरी है। ये सब हम लोग बेलों को पहनाते हैं, पता है आपके यहाँ बेल होते हैं ना हमारे, उनको रस्ते में बांधने के लिए, चलाने के लिए, इधर बांधो उधर बांधो किधर बांधो, हिलर डुलर टाइट कर दो है ना। तो ये अभी अपने को पकड़ में नहीं आया, तो उसका कहीं भी साइंटिफिक जोड़ नहीं पड़ता अपने को, ठीक है कि नहीं बात। प्रकृति में इतना लाल हरा पीला नीला कलर है कि नहीं है, नेचर में है कि नहीं। तो अगर लाल कलर आपके गाल पे होना ही चाहिए था तो कर देता वो, इतना सब आपसे पूछ के थोड़ी क्या प्रकृति ने। आप बताओ, समझने के लिए यहाँ पे आए भाई, लोग समझ रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का जीवन अलग होता है, सही बात है। कभी कभी तो यहाँ बैठ के अपने घर की याद करने कर ही लेना चाहिए, आखिर जाना तो उसी घर में है तो क्या करे आदमी, ठीक बात है। तो ये समझ में आना कि साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि नेचर में नियम को समझना और उन नियमों में विश्लेषण को करके देखना, इसका नाम होता है साइंटिफिक हो कोई चीज है। कोई ना दीदी, देखो अब ये पानी है, जो भी कुछ भी छूता है शरीर को कुछ फर्क पड़ता ही है, वो मंगल ग्रह दंगल ग्रह पे जाके कुछ उसका असर नहीं होता है, बल्कि वो हमारी धरती का पूरे का, देखो जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि बड़ी चीज का प्रभाव छोटी चीज पे पड़ ही रहा है, तो यदि धरती हमारी विकसित है तो पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है, कौन है, ये प्लेनेट अर्थ। जिस घर में हम रह रहे हैं वो सर्वाधिक विकसित है, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, इसका प्रभाव पूरे सोलर मंडल पे है ना, है कि नहीं। और ये सब मिलकर ही धरती पर ग्रोथ हुआ है, ये भी नहीं कि उन सभी प्लेनेट पर आगे चल के ये होना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब व्यवस्था में भागीदार हैं ये, है ना। पूरे 9 ग्रह मिलकर ये व्यवस्था बनाए, व्यवस्था में भागीदारी है इनकी, तो किसी एक ग्रह पर ये सब विकास हुआ और एक ग्रह पर विकास हुआ इसकी खुशहाली सबको है ना। तो ये सब मिला जुला कर कोई प्लेनेट पर, ये अपने अर्थ पर कोई डेवलपमेंट की बात हुई, उसके बहुत सारे रीजन्स होंगे, आप ठीक से उसका अध्ययन कर सकते हैं, है ना, कि पूरे अपने सोलर सिस्टम में ये प्लेनेट को किस प्रकार से बाकी प्लेनेट अपने एक मैग्नेटिज्म इफेक्ट और इसको उसको सबको संतुलित करते हैं, तब जाकर वहाँ पर कोई, तो वहाँ पर कोई ग्रोथ होता है, परमाणु विकास होता है ना। और विकसित होकर फिर वो परमाणु जो है वो आगे प्राण कोशिका बनते हैं, और इस विधि से पूरे ग्रहों का सहयोग से ही, बल्कि नॉट ओनली पूरे ग्रह, पूरे अस्तित्व में जितने होंगे उन सबके सहयोग से हमारी धरती में कोई विकास हो रहा है। तो हमको उन सारे ग्रह गोलों से घबराना चाहिए या उसमें उसके प्रति हमारे में खुशहाली होना चाहिए। भैया वो मैं डिस्कवरी में भी देखा था कि धरती पे इतने लाखों साल में किसी भी तरीके का उल्का पिंड या कोई चीज नहीं गिरने का जो सबसे बड़ा वो लोग क्रेडिट देते हैं वो बृहस्पति को देते हैं कि बृहस्पति की वजह से धरती बिल्कुल बड़ा वो। यदि अस्तित्व में सब कुछ निश्चित है, यदि कहीं किसी कारण से अनिश्चित कुछ हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना घट जाए है ना, जो कि होती नहीं है, लेकिन परमाणु जड़ परमाणु में कोई आवेश कभी बढ़ घट जाए, वो होता है थोड़ा, तो उससे भी बचने के लिए ये धरती के आसपास जो है वो बृहस्पति चक्कर लगाता है। उसके चक्कर लगाने का एक विधि ऐसा है कि वो धरती को ऐसा प्रोटेक्ट ही करता रहता है ना। उसको लोग अध्ययन कर रहे हैं आजकल, तो अब जो कुछ भी अगर मान लो कहीं से कुछ छूट के कुछ गलती से कोई सामान गिर भी जावे तो वो सामान को वो ग्रहण कर लेता है ना, तो जाकर यहाँ पर ये इंटैक्ट रहता है। तो ये वो हमारा एक भाग है, मतलब वो हमारे एक भाग है और उसके कारण यहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये समझ में आना कि प्रकृति के पूरे सहयोग से ये सब चीजें हो रही हैं, और विकसित ग्रह पे हम रहते हैं और अविकसित ग्रहों के प्रति हम वहां देखते रहे कि यार वहां से कुछ अच्छा मिल जाए, वहां के पत्थर ले आए और बेच खाए यहाँ पर। अभी तो ये चल रहा है, मून का पत्थर लाके यहाँ बेचना है हमको। जितने भी स्पेस के जितने मामले हैं उसमें छोटी मोटी सुविधा एक अलग बात है जो आपको मिल जाती है दूर संचार की। ज़्यादातर तो मुद्दा ये है कि स्पेस टूरिज्म के लिए काम हो रहा है। स्पेस टूरिज्म इससे बड़ा व्यापार, और उससे बड़ा ये है कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन करने की बात कर रहे हैं कि वहां से कोई मिनरल उन्हें ला के यहाँ धरती पर बेचेंगे। हाँ, तो अब ट्रांसपोर्टेशन करना है उनको, तो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारा कार्यक्रम, जैसे युद्ध के लिए ये फ्रिज, टीवी, मोबाइल, ये सब काय के लिए बने हैं, युद्ध के लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है स्पेस टूरिज्म के नाम पे और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, वहाँ से कोई अच्छे मिनरल उनरल ला के यहाँ बेचना है और हमारे देश का खर्चा चलाना है हमको, पूरी दुनिया के लोग खरीदेंगे उसको, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा काम पैसे से चलता है, सामान से। हमको पैसे ही चाहिएंगे तो उसके लिए सामान कहीं से लाना पड़ेगा, बेचेंगे तो पैसे से खाएंगे हम। तो ये भी हमको समझ में आ जाए, तो मुख्य बात क्या समझनी है, विकास का सिद्धांत समझ में आया, अस्तित्व में वो अगली कड़ी जो है ही, उस अगली कड़ी के लिए ही पिछली कड़ी में कोई डेवलपमेंट होता है, और वो अगली कड़ी है कहाँ, अस्तित्व में कहीं है, लेकिन अस्तित्व में दूरी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि व्यापक क्या है, व्यापक अपने आप में अखंड है लेकिन पारगामी है, पारदर्शी है, तो यहाँ पर कुछ रुका नहीं रहता, कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी होती है उसका प्रतिबिंबन सब जगह पड़ा ही रहता है, प्रभाव के रूप में पड़ा ही रहता है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो हर जगह पड़ा रहता है। आपको किसने बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई ने बताया, आपके अंदर से प्रेरणा हमेशा रहती है, मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बढ़िया होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, है ना, और बेहतर कैसे करूँ, और बेहतर कैसे करूँ, ये आपके अंदर हमेशा रहता है या आपको किसी ने इसका इंजेक्शन दिया है, किसी ने इंजेक्शन दिया आपको? आज हम जितना किए कल उससे बेहतर करना चाहते हैं, आज जितना बढ़िया किए कल उससे और बढ़िया करना चाहते हैं, है ना। तो सकारात्मक भाग में देखेंगे तो ये हमारे अंदर बना ही हुआ है। ये कहाँ से बना हुआ है? सहअस्तित्व की प्रेरणा है। सहअस्तित्व में एक हर इकाई प्रतिबिंबित रहने से हमारे से अधिक विकसित इकाई का प्रतिबिंबन भी हमारे पास रहता ही है, और उस प्रतिबिंबन से प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को पूरा करने के लिए हम चल रहे हैं, और वो अभी जीवन में अस्पष्ट है, जिसको हम लोग भासाभास के रूप में कह रहे हैं, उस अस्पष्ट को स्पष्ट कर ले, इसका नाम अध्ययन है, और उसके साथ अभ्यास में लग जाए, है ना, तो सफल हो गए। और जो और अस्तित्व में जो और धरतियां हैं उनका प्रतिबिंबन भी हमारी धरती, तभी तो दीदी ये धरती जागृत धरती नहीं है, लेकिन और धरती पे जागृत धरती है ना, कोई धरतियां हैं तभी तो हम बात कर रहे हैं उसकी। तो जितनी बातें यहाँ कही जा रही हैं ये सब हैं, जिगलू भी हैं कहीं, है ना, तभी ये जिगलू की बात हो रही है, तो ये बात ही नहीं हो सकती है। तो जो है हम उसका अध्ययन करते हैं और खाली उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। मानव में देखिए कल्पनाशीलता कितनी बड़ी ताकत, अस्तित्व में कहीं भी कोई चीज है, बिना कहीं जाए अस्तित्व में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अस्तित्व नित्य प्रभावी है, हर जगह प्रभावी है, हर जगह प्रकट हो रहा है, तो आपको आपको कहीं मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आप यहीं बैठकर इस अस्तित्व में अध्ययन करते हो, तो जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका प्रतिबिंबन आपके पास रखा हुआ है। इस बात को अगर ठीक से समझ लोगे तो आपको भरोसा बनेगा। तो यहीं बैठ के आप हाँ हाँ करते रहते हो, हाँ ये तो सही है, हाँ ये तो सही है, एक घंटे पहले तो पता नहीं था, आप बोलने लगे हाँ जी सही है, कहाँ से बोलने लगते हाँ जी सही है, व्हाट इज द रेफरेंस, कहाँ से आता दीदी बताओ? आपके पास वो भाषा आभास रहता ही है, यहाँ थोड़ी सी उसकी धूल झाड़ते हैं तो आप बोलते हैं हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होता है कुछ ऐसा? आपने तो क्या क्या खिला पिला के सेवा करके देख लिया, आदमी से हाँ नहीं करवा पाए, और यहाँ आपको बिना कुछ ऐसी खास सेवा करे भी आप हाँ में हाँ मिलाते जाते हो। कई लोग तो बोलते हैं कि पता नहीं वहाँ कैसा मंत्र फूंक देते हैं ना, सभी चीज़ में हाँ करने लगता है आदमी, काय की महिमा है, अस्तित्व सहज बात हो रही महाराज, यह अस्तित्व की महिमा है कि वास्तविकता जैसी है उसका कोई ना कोई प्रतिबिंबन जीवन में भास आभास के रूप में रहता ही है, उसी को चाहना कह रहे हैं, और उसके साथ यदि थोड़ी स्पष्टता को प्रस्तुत करते हैं तो वो थोड़ा सा जो अस्पष्ट था वो चित्र थोड़ा उदय होता है, आपकी उसमें स्वीकृति बनती है, आप हाँ करते हैं उसको। तो कहाँ अध्ययन कर रहे हो आप, कहाँ अध्ययन हो रहा है? सहअस्तित्व में है ना, जीवन अध्ययन कर रहा है। कौन अध्ययन कर रहा है अभी, कहाँ जाके अध्ययन कर रहा है? सहअस्तित्व में जीवन अध्ययन कर रहा है। ये सब शरीर यहाँ बैठे हुए हैं खाली। एक्चुअली जब भी कोई बात आपको समझ में आती है, जीवन को ही समझ में आती है, और वो अस्तित्व में देख के ही समझता है, और वहां से बोलता है हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक बात। तो यानी कि ऐसे भी हुआ होगा ना फिर, जो जागृत धरती है कहीं की, उस जागृत धरती का प्रतिबिंबन बाबा जी पे पड़ा होगा तो उनको बिल्कुल आया होगा। कुछ नहीं, इतने ही सी बात है। अनुसंधान क्या चीज है? इधर वाले धरती पे बैठे एक आदमी में जिज्ञासा हो रही है, तीव्र जिज्ञासा होने पर प्रतिबिंबन तो पड़ा ही हुआ है ना, वो प्रतिबिंबन पे ध्यान चला जाता है, उसकी धूल हट गई है। बस बस बस दीदी, इतनी सी बात है। तो जागृत धरती पहले से ही है ना, जागृत धरती पहले से, जागृत मानव पहले से, जागृत परिवार पहले से, भ्रमित मानव भ्रमित परिवार भ्रमित धरती पहले से। तो जीव की उत्पत्ति होना तो भ्रमित ही मानव रहना है, वो पहले से ही है डिजाइन, उसी डिजाइन के तहत अगला डिजाइन। एलियंस का मतलब और धरती पे मानव रहते ही है। अब वहां की धरती के साइज के आधार पर, वहां के वहां पर किस तरह के सामान है उसके आधार पर शरीर की रचना 19-20 कोई बदलाव हो सकती है। जो भी भौगोलिक परिस्थिति होगी, अंतर होगा टेम्परेचर का, ये वो छोटा मोटा अंतर तो होगा ही, तो जो अंतर होगा उसके आधार पर, रंग रूप साइज का थोड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी हाथी जैसा हो जाता किसी भी धरती पर, है ना। आदमी आदमी जैसे रहने वाला है ना, हो सकता है कि 6 की जगह 7 फीट का हो जाए, 7 की जगह 6 की जगह 4 फीट का हो जाए, है ना, ऐसा कुछ उठपटांग हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सब प्रमाण है आपके लिए, नहीं आपके लिए सूचना है, ठीक। जिन्होंने बताया उनका, उनके लिए प्रमाण है, क्योंकि वो बोले हम तो सभी अध्ययन अस्तित्व में किए, सब जो कुछ भी देख रहे हैं अस्तित्व में देख के बता रहे हैं। कहाँ अध्ययन हो गया भाई, तो अपने में अध्ययन कर लिया पूरे अस्तित्व का, और वो सच्चाई है। उसका प्रमाण क्या? उनका आचरण। उसका प्रमाण क्या? उसकी व्याख्या। उसका प्रमाण क्या? कि आपकी कामना से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो प्रमाण तो आप ही तय करोगे, प्रमाण है या नहीं है ये बात। बाकी कुछ चीज़ें सूचना है, क्योंकि वो एलियन जब मिलेंगे, जब बात कर लेंगे, अभी तो यहाँ से हमको लगता ही है कि वो भी सुखी होना चाहते हैं। वो भी धरती पर आएंगे तो या तो सुखी होने के लिए आएंगे, दुखी होंगे, और या तो सुखी करने के लिए आएंगे, और काहे के लिए आएंगे। तो मानव के बारे में कहीं भी कल्पना करोगे, मानव का अध्ययन करने के बारे में बाद, तो आप देखोगे कि आप वैसी कल्पना करोगे जैसे आपके अपने बारे में है। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो कि आप सुखी होना चाहते हो, उसी के लिए सारे कार्यक्रम हैं। तो बाबा जी ने सभी देखा ना, जितना बताया सभी देख के बताया। अब देखिए कहानी है, मतलब एक उनकी घटना जरूर है, जब उनको ज्ञान नहीं हुआ था उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। वो जब साधना करना शुरू किए तो है ना, लेकिन ये सब रहस्य समझाने वाली बातें हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो साधना में बहुत सारे लोग, बहुत सारी तरह की साधना होती है, शरीर यहीं छूट जाए और जीवन कहीं घूम फिर के आ जाए, ये सब भी होता है। तमाम तरह की सिद्धियां होती है, 108 तरह की सिद्धियां जो कुछ भी हैं वो सब होती ही है। ऐसा नहीं कि वो सभी दिखा हुआ है, मतलब है तो सब जुड़, मतलब बदमाश बेवकूफ बनाने के तरीके ही हैं, उससे कोई उपकार तो होता नहीं, लेकिन वो सिद्धियां भी होती ही हैं। तो जब कोई साधना में बैठे थे तो उनके गुरु उनसे मिलने आए, जीवन रूप में है ना, वहाँ शरीर रूप की बात ही नहीं है, और उनके हाथ पकड़ कर ले गए, है ना। तो उनको कोई धरती पे ले गए, दूसरी धरती पे, और वहाँ पर वो सब देखता क्या है, लेकिन वो सब देखने के बाद उनको कोई समझ ज्ञान नहीं हुआ उनको, ये जागृति का ज्ञान हो गया उस समय की बात नहीं है, लेकिन वो सब दिखा के लाए वो, और वहाँ लोगों से मिलवा के लाए, ये सब भी कहानी है, है ना। वो लेकिन उसमें काफ़ी सारा वृत्तांत तो बताते थे कि ऐसा देखा वैसा देखा, ये देखा वो देखा, और कैसे धरती से दूर जा रहे हैं, वो दिख रहा है धरती छोटा दिखता चला गया, है ना, फिर लौट के आए तो धरती इतना, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ना, जैसे अपने इसमें दिखाते हैं। वो सब उनको जीवन रूप में जो वो उनके गुरुजी लेके चले गए, गुरुजी भी थोड़े पहुँचे रहे होंगे, लेकिन गुरुजी को भी ज्ञान नहीं था ना कि कैसे होगा ये सब। तो गुरुजी ने इनके प्रश्न देख के शायद उनको उस जगह ले गए कि जहाँ पर इस प्रकार से लोग जी रहे हैं, लेकिन वो सब होने से कुछ उनको पकड़ में नहीं आया, क्योंकि जब तक पकड़ में आएगा किसी नियम से, किसी आदमी को यहाँ घुमा के पर ले जाओ तो थोड़ी पकड़ में आएगा क्या हो रहा है, है ना। तो समझ उतनी की उतनी रहने से तो दिखेगा नहीं, तो उस प्रकार से वो हुआ एक घटना है, कभी आप आगे उनको पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। वो तो समाधि में मतलब तो ध्यान में बैठा रहता शरीर, ध्यान में शरीर को बिठा के वो कोई क्रियाएं वो करते रहे लोग, उससे निकल के क्या आया वो मुद्दा है। वो गुरुजी ने अगर ये करा भी दिया तो कुछ निकल के आया कि नहीं, और ये समाधि के पहले की घटना है। ठीक, तो समाधि हुआ तब भी कुछ निकल के नहीं आया, ये सब बातें नहीं निकल गई, उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो भी वो उनकी जीवनी लिखी उसमें सबको हटा दिया, ये सब ये रखा ही नहीं कि इससे कोई मतलब निकला नहीं, जिससे निकला नहीं उसको क्या कर लिखना उसको, है ना। ये सब अनेक चीज़ें करने के बाद भी उपलब्धि नहीं हुई। ठीक है ये बात। हाँ जी, वो चीज उन्होंने एक्चुअल में आंखों से। आप अभी मेरे को कहां देख रहे हो? मैं तो आंखों से देख रहा हूं आपको। नहीं देख रहे हो आंख, मतलब मैं जिस रूप में देख रहा हूं क्या उस रूप में जीवन को देखना? अरे ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको जीवन में दिख रहा है भाई, जैसा आपको अभी दिख रहा है वैसे ही दिखता है हर चीज। नहीं ऐसे ही ये परमाणु अणु परमाणु। हाँ तो अभी भी आपको अणु परमाणु के बारे में दिखा कि नहीं दिखा? हाइड्रोजन के दो अंश होते हैं, एक एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है, आपको दिख रहा है कि दिख रहा है? वो हर एक अंश ऐसा घूमता है अपनी जगह पर और एक ऐसा परिवेश में घूमता है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। नहीं जैसे आपने बताया वैसे नहीं दिख रहा है, कल्पनाशीलता में तो दिख रहा है। अभी आपके जीवन में कोई चित्र उसका बन रहा है या नहीं बन रहा है? हाँ, एक अंश रहता है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर बीच में रहता है, वो अपनी जगह ऐसा घूमता है, एक उसके बाजू में ऐसा रहता है वो भी घूमता रहता है और ऐसा घूमता जाता है। अरे साइंस ने बताया तो आपको दिखा कि नहीं दिखा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आता है कि नहीं आता? अरे दीदी थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है? घर है ये, दरवाजा ये खिड़की है या नहीं? ये दरवाजा खुला है कि बंद है? खुला है कि बंद? ये खिड़की है, दरवाजा है, अंदर की तरफ खुला है, अंदर की तरफ खुला है। देखो इतना भी दिख रहा है आपको जबकि यहाँ पे कोई दरवाजा है क्या? यहाँ है दरवाजा को? नहीं तो वो तो उसके डिजाइन बनाए जाते हैं ना। अरे सुनो तो, यहाँ दरवाजा है हाँ या ना? नहीं। कोई खिड़की है? नहीं। कोई घर है? नहीं। आपको कहाँ दिख रहा है? अपनी कल्पना में। हाँ वहीं दिखता है, वो नागराज जी को वहीं दिखा, आपको भी अभी सारी चीजें वहीं दिख रही है। जैसे मेरा चेहरा ऐसा आँख से ये दिख रहा है, पीछे के बारे में आपको पता है कि एकदम ऐसा कटा हुआ खटाक्स, आपको पता है कि पीछे गोल रहता है, तो आपको वो पूरा दिखता है। आंखों से जो दिखता है वो अधूरा दिखता है और जीवन उसको पूरा करता है, जीवन को पूरा दिखता है। सामने का भाग आपको आंख से अगर प्रतिबिंबित होता भी है तो पीछे के भाग के बारे में आप है ना अनुमान किए रहते हो, तो उससे पता चलता है क्योंकि पीछे का भाग भी देखा हुआ होता है। हाँ तो जितना देखा होता उतना दिखता है। हाँ। जितना देखा होता उतना दिखता है, दिखता है सही बात। तो पूरा दिखना किसमें होता है? आंख में पूरा दिखना होता है या जीवन में पूरा दिखना होता है? नहीं आंख ने पहले देखा हुआ होता है ना। ठीक है ना, तो पूरा देखना कौन देखता है? आंख पूरा देखता है या जीवन पूरा देखता है? नहीं पहले तो आंख ने आगे अधूरा देखता है, समझ गए। पूरा कौन करता है उसको? एक बार आंख ने पूरा देखा उसके बाद जीवन अगर आधा भी दिख रहा है तो। अरे आंख पूरा कहाँ दिख रहा है? जैसे ये अभी एक दृश्य है, अभी ये वाला आंख पूरा दिखा रहा है आपको, अभी ये साइड दिख रहा है, अभी ये साइड दिख रहा है आपको, तो आंख पूरा दिखा रहा है या आप जो जीवन हो आप इसको जोड़ के पूरा करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बार बार अटकते हैं अपन इसी में, आंख से हमको अधूरा दिखता है, जीवन उसको पूरा करता है। तो समझा हुआ तो दिखता है, जो दिखता है वही समझता है, जो समझा वही दिखाए, जो समझ में नहीं आया दिखाई नहीं। बहुत सारी बातें मैंने कही जो चीज समझ में नहीं आपको चमकी नहीं दिखी नहीं आपको, मेधा संतर नहीं जीवन की क्रिया है ये, समझना जीवन में होता है। मेधा संतर तो ये जो आंख से जो सिग्नल आए वो ब्रेन को, ब्रेन के माध्यम से मतलब मेधा संतर के माध्यम से जीवन में पहुंच गए, आगे तो उसको ठीक से अनुमान तो आप करते हो ना, देखने वाले आप हो ना कि शरीर है। देखने वाला कौन? शरीर कि जीवन? कौन? हाँ, जीवन आंखों के माध्यम से ना। देखने वाला कौन? हाँ मतलब पूरी इसकी जो, हाँ मतलब क्या, देखने वाला कौन, जीवन या शरीर? जीवन, क्योंकि आंखों से तो सिर्फ इमेज जा रही है, बाकी इसको ठीक बात। अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबकी इमेज आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप ही को देख रहा हूँ, जबकि आंख तो पूरा का प्रतिबिंब है, लेकिन आई एम सिलेक्टिंग कि मेरे को किसको देखना है। आपके बाजू में जो बैठा उसको भी देखना है मुझे तो, है ना। तो आंख देखने वाला नहीं है, आंख तो एक मशीन है, उसका उपयोग आप करते हो, उसके पीछे आप बैठे हो, क्या देखना क्या नहीं देखना, और देखकर उसको पूरा करने का कार्यक्रम आपको आंख से जो सिग्नल मिली, कान से जो मिली, नाक से जो मिली, वो सबको सिग्नल को बिठा कर आप एक वास्तविकता के बारे में कल एक बनाते हो। और यदि ये जो चीज़ अस्तित्व में जैसी है उसके अनुसार बन गई तो ये बात पूरी पड़ गई, यदि अस्तित्व में जैसा है उसके अनुसार नहीं बनी तो वो अधूरा देखना हो गया, वो भ्रम हो गया। तो देखते जिस विधि से आप देखते हो उसी विधि से नागराज जी देखे, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आपको जितना भी यह बताया जा रहा है वो आपको दिखने लगा कि दिखने लगा, अभी आपके साथ वो बना रहता है कि नहीं बना रहता है, है ना, वो तो बना रहता है, उनको कैसे दिखा होगा, ऐसा कुछ उसमें खास बात नहीं है। जैसे अब चांद तारे घूमते हैं या ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये सब कोई सिर्फ हम तो महसूस ही करते हैं ना, यानी कि जिस साइंस ने बताया और हम मानते हैं। साइंस ने बता दिया तो आपके अंदर वो बन गया कि नहीं बन गया चित्र? अगर सही चित्र बनेगा, एकदम जैसा है वैसा बता दिया तो वैसा आपको बन जाता है, आप उसके अनुसार रॉकेट डांस छोड़ देते हो और वैसे निकल के आता है, जिस ग्रह पर जाना होता है आप भेज देते हो। क्यों? क्योंकि जो भी हमको समझ में आया, हमको ठीक वैसे ही दिख गया तो हम उसको प्रमाणित कर देते हैं, नहीं कि ये बोलते कि पहले मैं देख के आऊँ कैसा घूम रहा है। आप देखना बराबर समझना ही होता है, समझना बराबर देखना होता है, यहीं बैठ के आप समझ लेते हो कि कैसे होता है काम, है ना, और उसके आधार पर आप उसको बाकी प्रमाणित करते हो आप काम में। तो हम सभी जीवन रूप में इन सब चीजों को देख रहे हैं मानव होकर, और देखना पूरा होता है जीवन में, शरीर से सिर्फ रूप दिखाई देता है, जबकि इकाई में क्या चीजें हैं, चार चीजें हैं, उनको हम लोग आगे बात करेंगे, रूप गुण स्वभाव धर्म पूरा एक छत्र इस पे करेंगे। तो रूप आंशिकता में हमको शरीर के माध्यम से दिखाई दिया, रूप भी पूरा दिखाई देता है क्योंकि पीछे का तो दिखाई दे रहा था आपको, है ना, तो वन पार्ट ही आपको 2D में दिख रहा है, 3D नहीं दिख रहा है। तो गुण स्वभाव धर्म को ये सबको आप जोड़ देते हो तो आपको वास्तविकता दिखाई दे जाती है। नागराज जी को भी वैसी दिखाई दी है, वो जो दिख रहा है उसको वो बोल रहे हैं, वो उससे पुनः जो हम बोल रहे हैं उससे आपको दिख रहा है, जो वो दिख रहा है वो बता रहे हैं, और हम जो बता रहे हैं, जो सुन के आपको बता रहे हैं या समझ के हम बता रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको पुनः वैसे दिखता है, उसमें क्या अंतर है। लेकिन अब देखना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला प्रश्न है कि हमने कुछ और तो नहीं देख लिया, तो पूरा होना जरूरी है। पूरा होने का प्रमाण क्या होगा कि आपकी तृप्ति, आप वैसे जी पाते हो, यह उसकी तृप्ति होती है। ये बात समझ में आई? हाँ, शब्द अर्थ और वस्तु, वस्तु से हम तृप्त हो जाते हैं। जैसे हम किसी को बोलें कि जाओ ऊपर जाके नवनीता, जरा मेरे जरा कमरे में जरा एक लेके आना, वहाँ क्या रखा है, बोले वहाँ टिगलू रखा है, टिगलू ले आना, ये जिगलू बर्ड वहीं से आया था, ये बताने के लिए आया था ये। तो क्या होता है भाई वो, तो उसके चार टांग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कुछ आपको बता रहे, आपको दिखने लगता है यहीं से, फिर आप अचानक पूछते हो कि ये स्टूल है क्या, मतलब बैठने का, नहीं नहीं ये तो जानवर है एक, तो तुरंत आपको जानवर जैसा जिगलू दिखने लगता है। अभी ये जितना हम बता रहे हैं, यदि वो जैसा है वैसा बता पाए और वैसा आपके पास पहुंच गया, तो आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ले आओगे। तो ये छोटी सी कहानी इसी को कह रहे हैं कि अस्तित्व में सब चीज़ें सब जगह हैं, आप ज्ञान में डूबे भिगे गिरे हो, तो ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है, आप उसमें डूबे हुए हो, भिगे हुए हो, घिरे हुए हो, आपके पास वो प्रिंट आया हुआ है, खाली हम क्या कर रहे हैं, ये कल्पनाशीलता को इससे जोड़ देने से, भाषा के साथ, है ना, कल्पना क्षेत्र खड़ी हो जाती है तो हमको वो दिखने लगती है, लेकिन वो गलत भी हो सकती है। तो वो उसको सटीक करने के लिए क्या हो गया, दूसरा एंड आता है आचरण, तो भाषा और आचरण दोनों मिला देने से वो सटीक हो गया, उसमें कन्फ्यूजन की स्कोप नहीं बची। इस विधि से क्या हो गया, है ना, हमारा देखना पूरा हो गया, प्रमाणित हो गया, देखना क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। भैया ये अभी रहस्य वाली बात चल रही थी, उसमें आपने बोला कि बाबा जी ने जो भी अनवांटेड चीज़ें थी वो हटवा दी थी किताब में से। हाँ, तो जीवनी में एक चीज़ मुझे लगी थी कि ये क्यों रखी गई है, जो वो समाधि के लिए बैठे तो एक सांप आया और पूरा कमरा सुगंधित हो उठा। हाँ, तो दिस वॉज लिटिल वियर्ड, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों रखा गया? भैया हुआ होगा, मेरे को पता नहीं, कुछ लिखा है उसमें, उसमें लिखा है तो जो उनके साथ हुआ उन्होंने लिखा, हमारे को उसमें क्या आपत्ति, ऐसा हुआ या नहीं हुआ हमारे लिए एजेंडा ही नहीं है। हेलो, चमत्कार थोड़ी कर लिख रहे हैं भाई, जो उनके साथ घटना घटी वो लिख रहे हैं, है ना, वो लोगों लिखने वाले ने जितना सुना था सब लिख दिया, वो तो जो उनके पकड़ में आया काट दिया, कुछ नहीं काटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुआ होगा। कोई सांप आएगा तो बदबू भी आती कि नहीं आती, कोई जानवर आएगा तो बदबू नहीं आती क्या? हाँ, इसमें क्या चमत्कार है? है ना, आप बैठे रहो कमरे में, सुअर आ जाए तो बदबू आएगी कि सुगंध आएगी? नहीं, पर उन्होंने उसे लिखा, ये एक चीज है कि वो अनवांटेड चीजें नहीं लिखते हैं, और इम्पोर्टेंट अगर उसमें कुछ है तो लिखा गया हो। वो कोई समाधि के समय में घटना में लिखा होगा, वो लिखने वाले ने लिखा तो किसी और नहीं है, उनको तो एडिटिंग के लिए दिया, छूट गया, मुझे पता नहीं क्या रखने का क्या मतलब उसका। उसमें तो ये भी लिखा है कि वो जब समाधि में बैठे थे तो आंधी तूफान आया, और तूफान आने के बाद वो दरवाजा गिर गया, दरवाजा गिर के कमर में घुस गया, वो तो मच्छर जैसा हो गया, वो तो आपने बताया ना कि अगर ये भी हमने बताया कोई जानवर आ गया और आने पे एक खुशबू आ गई तो क्या दिक्कत हो गई हैं? लिखने के बाद ये भी लिखा है भैया कि जैसे सांप आया, लेकिन ये कोई रहस्य वाली घटना नहीं, आया होगा बोले, ये भी आगे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अब जनरल ऐसे बैठ के कोई लोग पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं उसमें जो जो भी है, ठीक, तो उससे ये सब हो सकता है, ये भी समझना चाहिए। देखो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, जैसे वो लिख रहे हैं कि समाधि के बाद संयम, जो जिस प्रकार से संयम दिए गए हैं उन संयम को करने से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं, और फिर वो ये लिख रहे हैं कि सिद्धि अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही तो सिद्धियों का प्रयोजन क्या, तो जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है इसका, इसीलिए वो है ना उन सिद्धियों में नहीं गए, जबकि सिद्धियां उनको हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगह संयम करे हैं, आग में, पानी में, इधर उधर, उसमें ज्ञान नहीं हुआ उनको तो कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई। जैसे आप पढ़ोगे आगे तो लिखा है कि आग में तदाकार करने से है ना रोग का नाश होता है, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखा, क्या मतलब इसका आप पढ़ोगे ही, तो आग में तदाकार मतलब समाधि के बाद जब उन्होंने आग में तदाकार किया वापस, तो जो शरीर में रोग वोग थे खत्म हो गए, उनके शरीर में हो गए, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो हम क्या करें, तो अपना अलग करो, डिलीट करो इससे, अब तो क्या लेना है। लिखा है कि जल में तदाकार करने से शांति का अनुभूति हुआ, वो भी हमारे काम का नहीं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि इसमें तो हमने तीन चार ही लिखा है, और भी कोई चीज होती होंगे, तो बोले होती होंगी, तो हमने कहा इसका मतलब क्या, बोले हमारे को ऐसा हुआ तो लिख दिया, तो मैंने कहा हम क्या करें, तो तुमको क्या करना है इससे, तुमको क्या करना, तो मैंने कहा ये होता कैसे, तो करके देख लेना, बोले ये तीन चार जवाब दे, हम चुप ही रह गए, भैया इसमें क्या पूछे आप, ठीक हमारे को जो हुआ लिख दिया उसमें है, हाँ मतलब वो जो हुआ बता दे रहे, ठीक आकाश में संयम क्या ऐसा बोल रहे हैं, तो ये ज्ञान हो गया, आकाश में संयम हुआ तो मतलब अस्तित्व में ध्यान चला गया, अस्तित्व में से वास्तविकता समझ में आ गई, इतनी सी बात है। मानव के प्रश्न का हल खोजने के लिए किधर ध्यान लगाएं, तो अस्तित्व में ध्यान जाने पर अस्तित्व में उत्तर मिल गया इसका, ये हो गया ना बात, पानी जल में लगाए नहीं हुआ उत्तर, ठीक है। जाता ही है, जा ही सकता है, और जागृत पृथ्वी भी अभी है ही कहीं ना कहीं, तो फिर जीवन ये जागृत पृथ्वी क्यों नहीं चुनता, और उसे चुने तो क्या व्यवस्था है उसकी? वीजा सिस्टम क्या है है ना, जो जिस क्लास का उसी क्लास में रहेगा कि वो प्रकृति में कहीं भी चला जाएगा, तो ये समझ में आना चाहिए कि आपकी चॉइस मनमानी के लिए धरती काम नहीं कर रही है, है ना, चॉइस पे काम नहीं कर रही है, प्रकृति में एक नियम है, जहाँ पर भी विकास की संभावना है वहीं पर उसी धरती पर जीवन नाम का परमाणु का वो होता है, पूर्णता होता है, मतलब परमाणु घटित होता है ना, पूर्ण होता है वो गठन के रूप में, और वहां पर विकास का कार्यक्रम चलता है। जीवन अपनी जिस धरती पर या जहां पर विकास की संभावना है वहां से सारा कार्यक्रम शुरू करता है, और जीवन जागृति के उपरांत वो अधिकार बनता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भ्रमित आदमी सब जगह जाएगा तो गड़बड़ी करके आएगा ना, तो जागृति उपरांत ये अधिकार बन सकता है कि जीवन कोई प्लेनेट को छोड़ सकता है। उसके पहले तो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन के कारण उसी धरती पर रहते ही सामान्य रूप से, कब तक, जब तक कि वहां पर कोई विकास की संभावना है। यदि वहां विकास की संभावना खत्म हो गई किसी कारण से, मान लो ये धरती को हमने सूरज ही बना दिया, तो यहाँ जो जीवन रहेंगे वो क्या करेंगे भाई, तो कुछ ना कुछ होगा उनका, या तो वापस यहीं पे काम होगा, नहीं तो कोई और प्लेनेट पे माइग्रेट हो जाएंगे। तो ये बात हमको समझना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क किससे पड़ता है कि जागृति के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, उसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। ट्रेवल और टूरिज्म से कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आना। हो सकता है क्या पता आप शरीर छोड़कर रात में घूम के आते हो, या कोई ऐसे प्लेनेट पर आप घूम के आते हो, तो किसको पता, क्योंकि जीवन जो है वो न तो शरीर के अंदर घुसा रहता है, ना शरीर के बाहर रहता है, वो तो व्यापक में रहता है, क्योंकि शरीर भी व्यापक में रहता है और जीवन भी व्यापक में रहता है। तो जीवन शरीर के साथ संबंध को बनाए रखता है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उसे इसी में घुसा रहता है। तो हम जागृत नहीं है तो हमारे क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमको कहाँ पता चल रहा है। तो जो कुछ भी बातचीत होनी होगी, ये जो हम शरीर के जागृत होने के और अभी आपके सोने के बीच की होने वाली बात है ना, तो इसमें हम बातचीत करेंगे, इसमें जागृति को पहचानेंगे, प्रमाणित करेंगे, उसके आगे कहानी आगे होती रहेगी। लेकिन जागृत क्रम में जो व्यक्ति चल दिया या जागृति का इसमें भी तीन चार पड़ाव हैं, हाँ, तो वो यात्रा अगली यात्रा में साथ कैरी फॉरवर्ड होती है जागृति। जागृति कैरी फॉरवर्ड होने का जो मतलब है वो परंपरा के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा, है ना, अधूरे में नहीं देख सकते, कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं है। हर बालक तो जन्म से न्याय का याचक है ना, सत्य का वक्ता और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक के रूप में पैदा होता है ना। तो प्रकृति में एक न्याय है कि एक आदमी कुछ अच्छा भी करके गया और कुछ नहीं भी करके गया, तो वापस एक जगह पर आकर जहाँ से वापस संभावना खड़ी हो सके वहाँ तक के लिए वापस बना रहता है। ठीक, यदि कुछ अच्छा करके गया तो वो परंपरा में ही रहता है, कहाँ रहेगा वो। तो यदि एक आदमी मोबाइल एक आदमी बनाया तो मोबाइल तो साथ लेकर नहीं मरा, तो क्या किया, मोबाइल को तो इस मानव परंपरा में दे के गया, तो पुनः पैदा होने के बाद क्या हुआ, मोबाइल मिला। कब मिला मोबाइल उसको, जब उसने दूसरे को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो सर्वशुभ में गया तो अपने लिए इंश्योर्ड हो गया, तो खुद मोबाइल लेके थोड़ी गया। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो विचार जो है, जो यहाँ चार्ट बनाया था, विचार का रिजर्वायर कहाँ पर है, मानव जाति में है। संस्कृति उसका रिजर्वायर है, बैंक वो है उसका, सभ्यता उसका रिजर्वायर है। वहाँ पर हम जो कुछ भी समझे रहते हैं वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और जितना प्रमाणित हो पाते हैं हो जाते हैं, नहीं हो पाए तो वो हो गया काम, और जहाँ तक वो समाज पहुँचा वहाँ से आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इस प्रकार से हर बालक, हर मानव है ना, आगे आगे की यात्रा करता रहता है। नहीं तो आगे की यात्रा को अपन लीनियर देख रहे हैं, अभी कैसे देख रहे हो आप, हाँ तो लीनियर है दीदी। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमको दुनिया से मतलब ही नहीं है, अभी हम एकदम लीनियर अप्रोच में हैं। व्यक्तिवाद बोलते हैं इसको, ये जो आदर्शवाद है ये सर्वाधिक बड़ा व्यक्तिवाद है, इसमें सबसे ज्यादा व्यक्तिवाद, मेरे अपने ही पुण्य, मेरे अपने संस्कार, किसी को मतलब ही नहीं है इसमें। जबकि संस्कार हमारा साथ साथ में संस्कार है, यदि कोई चीज मेरे को समझ में आई और वो आपको नहीं आ सकी तो वो संस्कार थोड़ी हुई। जीवन व्यापक में रहता है ऐसा आपने कहा, तो जीवन व्यापक में कैसे रहता है, सभी चीजों का व्यापक में रहता है, धरती का रहता है वो तो व्यापक में, वो तो धरती व्यापक में है तो जीवन भी व्यापक में। अच्छा, धरती पे और नहीं, वहां पर और एक बात आती है ना कि वो ऊर्जा व्यापक से लेता है, व्यापक ऊर्जा ही है, तो व्यापक में रहता है तो ऊर्जित ही रहता है, लेता देता है, ऐसा बात भी ठीक नहीं है, है ना, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ ये ऊर्जा ना हो। है ना, यहाँ रहे तो यहाँ रहे तो वहां रहे तो, और ये ऊर्जा में कोई कम ज्यादा नहीं है, तो लेने देने की बात ही नहीं, वो ऊर्जा मय है। ठीक ठीक है ना भैया, तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई जैन साहब, बताओ। सर इसमें आपका कहने का आशय यह है कि जागृति के जिस स्तर पर भी मैं पहुंचा, क्योंकि वो परंपरा में अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो आगे जब मैं जीवन यात्रा शुरू करूंगा तो कहीं उसी परंपरा से मेरी यात्रा शुरू होगी जी, वो सहज प्रकृति का नियम है। ये ठीक लगता है आपको, या मोबाइल जेब में रख के लेके जाओगे? नहीं, मोबाइल की बात नहीं है, लेकिन जागृति मुझे लगता है कि वो इनबिल्ट हो जानी चाहिए, मुझे अच्छा। ऐसा लगता है अभी कि अगर जागृति का जो स्तर हो गया है यहाँ पर, जैसे आपने कहा जागृत मानव, फिर जागृत मानव से दिव्य मानव, फिर देव मानव, तो अगर उसमें से कोई लेवल अचीव हो गया है तो मुझे लगता है अगली जीवन यात्रा वहीं से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो लेवल हो गया है उसका कोई प्रमाण होगा या नहीं होगा? वो तो आप कह रहे हैं अपने अनुभव में प्रमाण तो होगा ही उसका। प्रमाण होगा तो प्रमाण अकेले में होगा या परंपरा में होगा प्रमाण? तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, परंपरा में तो आएगी बात, तभी तो प्रमाण होगा वो, तभी तो मेरा लेवल हाई हुआ जब यस। तो दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें, अलग अलग है? दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें। हो गया कहानी खत्म। तो यदि परंपरा में प्रमाण नहीं है तो हमारा लेवल अप नहीं हुआ है, अचीव नहीं हुआ है। ठीक, तो बचेगा नहीं बचेगा, इसका मतलब हमको भ्रम था, इसीलिए फॉर्मेट हो गया वापस प्रकृति में, नहीं आ गया। कोई बात नहीं, अभी आपकी बात नहीं हुआ, ठीक, कोई बात नहीं, चल वापस वहीं शुरू कर। सही बात है, नहीं तो फिर वहाँ अभी देखो, एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं। आज सारे बच्चे गाली खा रहे कि नहीं खा रहे? काहे का वीडियो गेम खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, है ना, मोबाइल देखते रहते, टीवी देखते रहते, ये सब बच्चे कौन है? अगर हम बात करेंगे तो ये सब है ना पीछे सब ऋषि मुनि हैं, ये सारे ऋषि मुनि अभी है ना वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी, ये सब ऋषि मुनि है भैया, वहां कुछ नहीं हुआ था, चलो तो इधर ही लगो, अब क्या करें आदमी। तो ये समझ में आना चाहिए कि बच्चा जो संस्कार की हम बात कर रहे हैं वो आइसोलेशन में नहीं है, अकेले में नहीं है, इसको बहुत ठीक से पकड़ लो। संस्कार का मतलब क्या हो गया? पूर्णता के अर्थ में कारित स्वीकृत गुणात्मक प्रस्थापना है। क्या है संस्कार? पूर्णता के अर्थ में, पूर्णता क्या है? पूर्णता क्या, एक तो स्वरूप है विचार पूर्णता, दूसरा है आचरण। विचार मेरा पूरा हो गया लेकिन आचरण में नहीं आया, तो आचरण करने जब जाएंगे तो समाज में होगा, तो परंपरा के साथ जुड़ेगा, तो परंपरा की पूर्णता। पूर्णता के तीन भाग कौन से है ना, विचार पूर्णता, क्रिया पूर्णता, वो तो एक ही चीज होगी। तो विचार पूर्णता, क्रिया पूर्णता है ना, सॉरी वो तो हो ही गया था एक चीज, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता तो पहले से ही है, और परंपरा की पूर्णता। तो पूर्णता के अर्थ में कारित, कारित का मतलब है ना स्वीकृत, कारित और स्वीकृत, जो किया गया और वो स्वीकार हो गया। स्वीकार कहां से हुआ? भागीदारी की स्वीकृति होती है ना, तो संस्कार उधर लिखा ही था वहां। तो पूर्णता के अर्थ में, कंप्लीशन के अर्थ में, विचार के कंप्लीशन के अर्थ में, आचरण के कंप्लीशन में, परंपरा के कंप्लीशन में, जो कुछ भी काम हो पाया एक्चुअली उसके अर्थ में, जो कुछ भी हम कर पाए स्वीकृत हो गया। क्या क्या स्वरूप था वो? गुणात्मकता। तो गुणात्मक प्रस्थापनाएं, तो गुणात्मक इंस्टॉलेशन जो भी हो पाए वो हमारा संस्कार है। तो ये आइसोलेशन में नहीं, सॉरी कृत कृत कृत कारित, गठन पूर्णता तो प्राकृतिक रूप से, उसमें हमको क्या करना है? हमारा काम तो विचार की पूर्णता, आचरण पूर्णता की बात है, वो तो है ही, वो तो प्रकृति विधि से है, मानव विधि से तो ये दोनों चीजें होनी है। तो विचार पूर्णता, आचरण पूर्णता, परंपरा पूर्णता के लिए जो कुछ भी किया गया, कराया गया, स्वीकृत हो गया, है ना, ये जो हुआ इसका नाम है संस्कार। तो हमारे करने से संस्कार है ना, प्रकृति में पैदा होने संस्कार थोड़ी है। अगर ऐसा देखा जाए तो अब तक मानव जाति में कोई संस्कार हुआ है, हाँ या ना? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो एक शरीर यात्रा के बाद हमारे जो भी उठपटांग, हमारे जो अपने बारे में अनुमान होते हैं, वो सब कुसंस्कार है। इसीलिए कुसंस्कार क्या होते हैं कि प्राकृतिक विधि से वापस फॉर्मेटेड हो जाते हैं कि कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा गलत हो गया, प्रकृति में न्याय है, तो अगेन यू रिस्टार्टेड, पीछे का डिलीट करो, आगे बढ़ जाते हैं हम। इसीलिए हम लोग पीछे की शरीर यात्रा को भूल जाते हैं। और कितने दिन में भूल जाते हैं? कितने दिन में? अधिकतम 3-4 महीने में भूल जाते हैं, है ना। 4.5 महीने के समय में कोई जीवन जो है वो शरीर को स्वीकार करता है, और अगले 4.5 महीने में वो सब भूल भा जाता है, सब पीछे का, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको हम मूल्यांकन कह रहे हैं। और सकारात्मकता बची रहती है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, का मतलब ही है कि प्राकृतिक रूप से जो सकारात्मकताएं हैं, भ्रमित चेतना में भी कोई प्राकृतिक सकारात्मकता है चाहने के रूप में, वो उतनी भर बार भाग बचा रह जाता है, बाकी का वापस है ना ड्रॉप हो जाता है। उस विधि से अब वो मानव पीछे जहाँ से काम किया था, जहाँ खत्म करके चला, वहाँ से वो काम शुरू करता है, तो उसकी अपनी स्थिति वापस पूरे मूल्यांकन के साथ, पूरी पीछे की जो अधूरेपन को विलय करके, है ना, अधूरेपन का विलय होके, अब चूंकि अधूरे के अलावा कुछ था नहीं, तो उसके साथ चालू करता है। इतना सिंपल है ये। तो क्वालिटेटिव जो भी इंस्टॉलेशन हम कर पाए, क्वालिटी मतलब जिसमें सुख के अर्थ में भैया, सुखी होने के लिए क्वालिटी क्या है, हमारी गुण क्या है, मध्यस्थ गुण जिसकी हम बात करते हैं ना, सम विषम मध्यस्थ परंपरा के लिए गुण। ये जो आपने बताया कि वो पुराना मेमोरी फॉर्मेट हो जाता है और फिर वो नया से शुरू करता है, तो ये कब कब करता है, ये नहीं समझ में आया जो आपने। 4.5 महीने में जीवन शरीर को स्वीकार करता है, 4 से 4.5 महीने में, 9 महीने में पैदा होता है, 4.5 महीने का जो टाइम है अपने पेट में रहने का, उस समय वो सब फॉर्मेट हो जाता है। पहले याद रहता है उसको, 4.5 महीने पहले याद रहता है उसको। पुण्य के लिए हम काम ही नहीं किए अब तक। प्राकृतिक पुण्य जो है कि वापस फॉर्मेट हो गया, वापस उसको एक नया शरीर मिल गया, वापस कुछ हो गया, ये सब प्राकृतिक पुण्य है। अभी पुण्य के लिए हम कहाँ पुण्य को समझ पाए। आज की देर में कोई कहीं पैदा हो रहा है, उसका क्या आधार? ठीक बात, कहीं तो पैदा होता वही ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको समझ में आ रहा है। कोई अच्छा परिवार हम मानते हैं और कोई खराब परिवार मानते हैं, है ना, उसमें कोई पैदा हो रहा है, कोई यहाँ पैदा हो रहा है। इसमें दो चीजें आप पहले ठीक से समझ लीजिए। हमारे ही डेफिनेशन है कि अभी अच्छा परिवार और बुरा परिवार। भैया देखो, जैसे अगर अच्छा बुरा ना होता ना, तो जो लोग यहाँ प्रेजेंट है वो कुछ ना कुछ अच्छाई उनके माँ बाप के संग थी, तो बिल्कुल ठीक बात, तो कुछ तो बीज रहता ही है ना। हो ठीक बात, कहीं तो छोड़ना ही चाहिए कोई जगह तो नहीं, जहां से वापस हम विशेष हो जाएं। आप यहाँ कैसे पहुंची, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो साफ कारण है, उसको हम भूल के कोई रहस्यमय कारण बनाना चाहते हैं। रहस्यमय नहीं, बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसे पहुंची जीवन तक, संपर्क में कैसे आई? क्योंकि अपने अंदर इस तरह की इच्छाएं थी कि कुछ। अरे वो छोड़ो, वो सब में थी, आप पहुंची कैसे? उसमें और लोगों ने सहयोग किया। पहला परिचय शिविर कैसे हुआ आपका? मेरे जेठ के लड़के ने बुलाया कि तुम आ जाओ इधर। अब देखो, पुण्य किसका, उसका कि आपका? मेरा, कि मुझे मतलब बताए वो, और पुण्य आपका। यार आप पुण्यशाली होते तो आप बताते उसको। नहीं, हमें ये लगता है ना कि हमें कोई अच्छी चीज मिली तो ये हमारा पुण्य, ऐसा लगता है। देखो दीदी, आप तक पहुंचाने वाला तो जेठ का लड़का ही है। हाँ, है ना, ये तो साफ सुथरा दिख रहा है, उसका नाम पता ही पता है अपने को, और हम उसको ले जाते कहीं रहस्य में, है ना। कल को सबको पता लग जाएगा तो क्या करोगे उस पुण्य का? कल को सबको पता चलेगा, फिर पुण्य का क्या करोगे? तो इसको आप समझो, एक तो हमारे अंदर ही कैटेगरी बनी है कि एक अच्छा परिवार, एक खराब परिवार, है ना। पैसे वाले को आप अच्छा मानते हो इसलिए बात कर रहे हो, पैसे वाले को नहीं मानते तो किसको अच्छा मानते हैं? जिसके घर में नॉन वेज नहीं बनता है, वेजिटेरियन, उसको नहीं मानते हैं तो इसके संवेदनशील, हाँ संवेदनशील थोड़ा। ऐसे हम कोई कैटेगरी बनाते हैं अच्छे की, हम इसमें बना रहते हैं, तब हमारे को ये सब गलती वलती दिखती रहती है ना, कि यहाँ कैसा हो गया, वहाँ कैसा हो गया। ये वही बात है छोटी सी, बचपन में हम आंटी खेला करते थे, आंटी जानते हैं आप, कंचे, तो मैं हमारे हमेशा मैं अपने उम्र के से 2 साल छोटे रहता था, मतलब तो ज़्यादा दोस्त होते नहीं थे, तो अपने छोटे दोस्त बने रहते थे। तो उसमें एक दिन हमने गेम डिज़ाइन किया, वही डिज़ाइन, एक बाहर है ना एक ईंट बहुत सारी कोई खाली कराया मकान होता है ना, जो उसमें ईंट जमा के चला गया। तो मैंने देखा कि देखो आज गेम अलग टाइप का भी है, खेलना है कि नहीं खेलना, बोले हाँ ठीक, अगर जो मैं पत्थर मारूंगा, मैं जिस ईंट पे पत्थर मारूंगा यदि उसमें मारोगे तो तुमको दो ईंट दो कंचे मिलेंगे, नहीं तो तुमको मेरे को देना पड़ेंगे। तो बोले ठीक है, गेम शुरू हो गया, अपन उठाया पत्थर एक मारा, किसी पे तो लगेगा, अब सबको उस पर मारना है, अब सबको उस पर मारना है, किसी का लग ही नहीं रहा है, किसी का लग गया दे दिया। तो फिर हमने क्या किया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये ईंट पे तुमसे नहीं लग रहा है, दूसरी ईंट पे मार दिखा दे, देखो इसको मारो आपकी बार तुम, ठीक। तो अभी क्या है ना, इस प्रकार से हम पत्थर मार रहे हैं कहीं भी, अभी पूरे अव्यवस्था है, तो हमको ये भाग्य भाग्य दुर्भाग्य इस प्रकार से दिख रहे हैं। चालाक बोलते हैं इसको, क्या कहें, इंटेलिजेंट। वैसे भी अगर अगर जो अध्यात्मवाद की तरफ ना होता ना, तो इतना बड़ा जो कहानी है ना, सुनने की मतलब सुनने की हैसियत ही ना होती, कि इतना जो इतना। दीदी मेरे को तो उल्टा अनुभव हो रहा है, मुझे लगता है कि ज्ञान नाम शब्द आते से हम सब लोग है ना इतने डरे हुए, या तो कुछ लोग है ना, तो मुझे लगता है आदर्शवाद का देन है कि ज्ञान शब्द आते से आधा विकेट तो हमारे गिर गए, उसमें महिलाएं सब एकदम बोल्ड हो गए, उन्होंने कहा ज्ञान सुनो सुनो सुनो, ये ज्ञानी हो जाएगा तो भाग जाएगा घर छोड़ के, है ना। तो आप बोलते सुनने लायक हो गए, नहीं, दूसरा जो ज्ञान के नाम से सुनने तैयार हो गए वो क्या है, वो ज्ञान आते से ले जाते हैं उसको रहस्य में, वो ईश्वरवाद में ना, रहस्य में, एकदम रहस्य में कोई कुछ होता हुआ ज्ञान में। तो हम तो दोनों तरफ से लुटे पिटे हैं अभी, महिलाएं अलग दिक्कत में बेचारी है ना, ज्ञान आने से डर जाती हैं, बच्चे सोचते हैं ज्ञानी होने का मतलब छोड़ना पड़ेगा, और पुरुष लोग ज्ञान सुन के जो है वो अपना रहस्य में चले जाते हैं, फिर उठा लाना पड़ता, जागो वो कहाँ चले गए भैया तुम, ज्ञान मतलब जीना, ज्ञान मतलब जीना बार बार बताना पड़ता है ना, तो पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है अब, लेकिन जैसी भी परिस्थिति है यदि हमको समझ में आता है तो हम उसमें अनुकूलता को बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल क्रेडिट मत दीजिए आप, बल्कि हकीकत में देखेंगे तो, अगर बहुत अच्छे से देखेंगे तो, उनको तो इतने साल का, इतने सालों तक का मौका मिला था, जैसे बोलते हैं ना कांग्रेस को इतने साल का मौका मिला, बीजेपी जब नहीं आई है ना, तो इतने साल का मौका मिला तो नहीं कर पाए, और ये विज्ञान तो अभी 300 साल आया, तो 300 साल में ये बर्बाद कर दिया, वो तो इतना नहीं कर पाए, लेकिन वो सदुपयोग वो भी नहीं कर पाए, सदुपयोग ये भी नहीं कर पाए, दोनों को टाइम मिला, उनको ज़्यादा मिला तो सदुपयोग नहीं कर पाए, आदमी को जागृत नहीं कर पाए, अपन सदुपयोग की प्रवृत्ति पैदा नहीं कर पाए, भक्ति विरक्ति में सदुपयोग कैसे होगा। तो इस विधि से बातें भले कुछ भी कर लो, एक्शन प्लान क्या है, एक्शन प्लान है भक्ति विरक्ति। तो हम सब मैंने देखा यहाँ पर ज़्यादातर इस बात को सुनने वाले, या तो ज़्यादातर लोग जो है वो आदर्शवाद से जोड़ देते है ना, तो उससे दिक्कत हो जाता है। ईश्वर का बेसिकली, ईश्वर के बारे में रहस्य जानने के लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी से लोग सोचते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसा क्या मिलेगा हमको कि जो ईश्वर तक पहुँचाने वाला है हमको। हाँ, और यहाँ पहुँचा देते हैं आपको, अपने पास पहुँचा देते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, वो मजा नहीं आता। नहीं मजा तो क्योंकि ना है तो फिर आदमी सुनेगी सुनेगी। हाँ जी, अभी कर देते हैं। ये समझ में आ गया, संस्कार समझ में आया। तो संस्कृति, संस्कृति और विचार के बीच में जो कनेक्शन है उसका नाम है संस्कार। संस्कृति की पूर्णता और विचार की पूर्णता के बीच में जो प्रक्रिया है, जैसे हम लोगों ने बात की थी विचार और संस्कृति, इसके बीच की कहानी संस्कार है। यदि यही पूरा नहीं है तो ये पूरा नहीं होगा, और ये पूरा नहीं है तो ये पूरा नहीं हो सकता। मानव संस्कार अनुषंगी है, क्या कह रहे हैं, मानव संस्कार अनुषंगी है। संस्कार अनुषंगीता का मतलब है कि संस्कृति से जो डाउनलोड करके अपने में जो विचार बनने की प्रक्रिया है इसका नाम है संस्कार, और विचार को अपलोड करने का नाम जो संस्कृति में उसका नाम है संस्कार। तो यदि विचार पूरा ही नहीं हुआ है तो संस्कृति पूरी नहीं है, ये प्रमाण है इसका। और ऐसे ऐसे अधूरी संस्कृति में कोई संस्कार होता ही नहीं है। जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक संस्कार प्रमाणित ही नहीं हुआ है, संस्कार हुआ ही नहीं है। अरे मानव में कोई विचार है, समझ है, उससे ना तो संस्कृति पूरी होगी। ये मानव में है, ये मानव जाति में, मानव में विचार मानव जाति में क्या, मानव में विचार मानव जाति में क्या, विचार ही मानव जाति में संस्कृति है। ये बात समझ में आती है, ये तो समझ में आती कि नहीं आती? तो इसके बीच में कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ये है कि संस्कृति से हर बालक इस संस्कृति में जहाँ पैदा होता है, उस संस्कृति से एक अपने में थॉट बनाने की प्रक्रिया, संस्कार का अनुषंगीता है उसमें, संस्कार बनता है उसका। कहाँ से बन रहा है? जो संस्कृति है देश में, दुनिया में, समाज में, जो भी है मानव जाति के पास, उसमें से अपने में एक विचार को बनाने का काम करता है, उसका नाम है संस्कृति से विचार तक की यात्रा, इसको कह रहे हैं संस्कार। और एक मानव में जो कुछ भी विचार बनता है उसको अपलोड करने का कार्यक्रम जो है वो पुनः संस्कार। तो पूर्णता के अर्थ में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है ना। तो जब तक कोई एक चीज़ पूरी नहीं होती है ना, और जब तक ये परंपरा इसको स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक ये संस्कार की कॉमन रॉड थोड़ी बनी है। जैसे ये बन जाएगी तो क्या होगा? अब उसके बाद हर बच्चा पैदा होने से ही भ्रम में काम नहीं करेगा, जागृति के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो जागृति के लिए काम करना शुरू कर दिया, तब हम बोलेंगे मानव का संस्कार उदय हो गया। क्या कहेंगे? मानव का संस्कार उदय हो गया। तो आज जो भी बच्चा है, वो आज जो भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो संस्कार के साथ पैदा हो रहा है या श्राप के साथ पैदा हो रहा है? उस पर श्राप लगा हुआ है। आज पैदा होने वाले सारे बच्चे श्रापित हैं। किस बात के लिए श्रापित हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास तीन ऑप्शन हैं। क्या तीन ऑप्शन है ये भी समझ लीजिए। या तो उनको है ना, क्या होना है, तो शोषित होना है या शोषक बनना है। ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप शोषित होकर जिएंगे समाज में, है ना, एक्सप्लॉइट आपको लोग करेंगे, ठीक, एक्सप्लॉइट टी हो जाओगे आप, और या आप एक्सप्लॉइटर हो जाओगे, है ना। तो शोषित होना, शोषक होना, ये कुल मिला के दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इसको शोषित वाले को क्या कहते हैं, ये गुस्सा होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें गुस्सा होता जाता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तब गुस्सा लेके पैदा नहीं होता है, तो प्रकृति क्या कर दे रही है, उसके गुस्से का शमन कर दे रही है, उसको बोलती तू गुस्सा लेके पैदा हो जा। तो प्राकृतिक न्याय है, अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो जो भी निगेटिव है उसका प्रिंट वो वापस डायल्यूट हो गया। लेकिन समाज में देखेंगे तो वो जो भी विचार है वो तो वो लेता ही है, लेने के बाद उसका गुस्सा बढ़ता ही रहता है। इस प्रकार से पीढ़ी दर जो शोषित हुए उसमें गुस्सा बढ़ गया, आवेश बढ़ गया, वो सब क्या बनने लगे, आतंकवादी बनने लगे, है ना। इसको कहा ताप हो गया, ये क्या हो गया, ये तापित है, कुछ लोगों में ताप बढ़ गया है, हीट बढ़ी हुई है। शोषक को हम कह रहे हैं ये पाप है, ये सब पापी है। और अब बालक के पास दो ही ऑप्शन है पैदा होने के बाद, या तो शोषित हो या शोषक हो। आप कितने लाड़ कर लो आपके निर्वाह के लिए, तीसरा रास्ता तो अभी आया है, इसके पहले कोई रास्ता नहीं है। और वो भी हम उसको दे पाएंगे, देख कैसे देंगे वो हमको सोचना होगा अभी। नहीं तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो शोषित होकर रहे और या शोषक होकर रहे। दुखी दोनों ही हैं, एक एक एक के पास सामान है और दुख है, और एक के पास दुख है और सामान भी नहीं है, तो बेहतर कौन सा? तो अब क्या होता है, हर शोषित सोचता है कि मैं भी शोषण कर ही लूँ, है ना, इस विधि से चलता रहता काम। तो हर बालक को ऐसा ही होना है, ये हमारे संस्कार का अभाव है अभी। तो अब क्या निकल गया, ये श्राप है हमारे पे। तो पूरी माना जाती है अभी श्रापित है, आने वाली हर पीढ़ी श्रापित है। कब तक? जब तक कि ये संस्कार पूरा नहीं होता है, तो नहीं तो उसको इतना ही बनना है। आप इस अधूरी दुनिया में आप कुछ अलग से करके ले जाओगे ऐसा नहीं है। जब तक अनुसंधान नहीं हो और उसकी शिक्षा नहीं हो तो आपके पास चॉइस क्या है? क्योंकि हम सब संस्कार अनुषंगी हैं, संस्कृति में जो कुछ उपलब्ध होता है उससे ही हमारे अंदर विचार बनता है, सभ्यता में जो कुछ भी होता है उसी से हम अपना व्यवहार को देखते हैं। इस विधि से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मानव मानव के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ाव है इसका नाम संस्कार है। ये जुड़ाव को यदि हम ठीक से समझे ही नहीं है, मानव मानव जाति के साथ जो जुड़ाव है इसका नाम संस्कार है। ये यदि ये ठीक से पकड़ में आता है तो फिर कब पकड़, तो उससे क्या समझ में आया, विचार आचरण और परंपरा की पूर्णता के लिए जो कुछ भी हम काम कर पाए एक्चुअली वही स्टेबल होता है। तो प्राकृतिक न्याय के सहारे अभी तक हम जी रहे हैं, मानव में न्याय करने की योग्यता नहीं आई है अभी तक। हम कैसे जी रहे हैं? अगर आपको आप पिछले 10 जन्म याद आ जाए तो आपका जीना और दुर्भर हो जाए अभी, क्योंकि क्या पता आप आजू बाजू वालों के वहीं पैदा हो गए हैं ना। ऐसा हो ही सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी अपने पड़ोसी से लड़ते रहा काय के लिए, जमीन के लिए, है ना, और बाजू वाले ने दी नहीं, और इधर वाले से उधर वाले ले ली, इधर वाला मर गया, उसके घर में पैदा हो गया है, अब मालिक हो गया, अब क्या करोगे आप? अगर पीछे कहानी देखोगे तो परेशान हो जाए आदमी, है ना। आप तो सोचते रहे कि हमने तो बड़ा अच्छा किया, और वो तो पूरा ले गया 100%। ऐसे कितनी कहानी आप निकालोगे तो पता चलेगा आपको, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि अभी तक कोई संस्कार बना ही नहीं है। एक बात, दूसरी भाषा में भी लिखा गया, दर्शन आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं बाबा लिख रहे हैं कुसंस्कार हो गया है, सुसंस्कार कुसंस्कार, अगर ऐसे शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो जब तक सुसंस्कार नहीं हुआ है तो एक शरीर यात्रा में हम कुसंस्कारी होते ही हैं। कुसंस्कारी मतलब जो संस्कृति यदि अधूरी है, यदि अधूरी संस्कृति है तो कोई बालक इसमें शिक्षा पाएगा तो उसके अंदर विचार पूरा होगा या अधूरा होगा? अधूरा अच्छा वर्ड होता है, एक्चुअली इसका नाम गलती करने वाला हुआ, तो गलती करने वाले हो गए, अब इसका नाम हो गया कुसंस्कारी। बच्चा गलती करता है ना, अब वो अपराध करने लग गया, इसका नाम हो गया कुसंस्कार। ये बात समझना है। तो आइसोलेशन में अपना कोई पुण्य उण्य नहीं है महाराज, है ना। कोई आप ध्यान तपस्या करके आप अपना ठीक कर लो जी, ये नहीं होता, ये सब कुछ है ही नहीं, डिजाइन ही नहीं है ऐसा, है ना। करते रहो ऐसा, ऐसा कुछ होता नहीं, ये ठीक बात है भैया। ये सेशन बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू वेरी मच जी भैया। आपने उसका क्या जवाब दिया? एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है अभी, जहे जन्म और पुनर्जन्म की बात हो रही है, आप पूरा करेंगे। जो बच्चा जन्म लेता है और वो जन्म से वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है जी, उसमें जीवन का दोष है या उसके माता पिता का कोई दोष है, मतलब? हाँ, या कोई पिछले उसका पिछला जो मिटा दो, ये वाले को मिटा दो, पिछला कोई कर्म उसका ऐसा है, जब नेगेटिव तो आता नहीं, साथ में कैरी नहीं करता नेगेटिव तो वो कोई भी, तो फिर कैसे वो जन्म से बीमार या रोगी होता है? इसको शाम के सत्र में करेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा चर्चा है, ठीक है भैया, इसको शाम को कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी इसमें और भी बातें हैं वो पूरी कर लेंगे। आपको बताया संस्कृति का क्या परिभाषा है? संस्कृति, हाँ, संस्कृति का क्या परिभाषा है? तो बताया तो था, विचार एक मानव में है। ये विचार क्या चीज है? ये अस्तित्व के बारे में एक विचार होता है। विचार क्या चीज होता है इसको समझ लेना चाहिए मेरे को लगता है। किसको हम विचार करें? हम जो कुछ सोचते हैं वो विचार है क्या? वो सोचना है, वो सोचना है, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, है ना। वो विचार नहीं करें, कंक्लूजन पे पहुंचने को विचार कहते हैं। कंक्लूजन किसके बारे में? तो मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, संबंध क्या है, ये सब जो कुछ भी जिंदगी क्या है, सफलता क्या है, इन सभी कंक्लूजन पे जो हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो भी कोई कंक्लूजन बनाते हैं उसका नाम कोई विचार होता है। और यदि ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो इसको विचार कहें या अधूरा विचार कहें, वो आप कोई नाम दे सकते हो। आप जो कुछ सोच लिए वो विचार नहीं है। निष्कर्ष में पहुंचना, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष क्यों पहुंचना चाहते हैं हम? देखो इसको चार्ट बनाने से ज्यादा समझ में आ सकता है। ये मिटा दो ये वाला, जीवन में सुखी होने की आशा है कि नहीं? तो आशा है। और जीवन क्रियाशील है कि नहीं? ये इनिशिएशन आशा के साथ ये क्रियाशीलता बनी हुई है, इसको हम कह सकते हैं कि कुछ सोच रहे हैं हम। आशा काय की है? सुखी होने के लिए। और सुखी होने के लिए अभी हम सोच रहे हैं, कोई इसको कोई विचार नहीं करें। यहाँ पर अनुभव विचार व्यवहार कार्य जो करें उसको कोई विचार नहीं करें, इसको बोलते हैं सोचना। सोच रहे हैं आप, जस्ट एन एक्टिविटी। कभी ये सोच लिया इसकी नाक कैसी, कभी ये सोच लिया इन्हें चश्मा कौन सा पहन लिया, कभी ये सोच लिया, कभी कुछ भी सोच रहे हैं, इसको कोई विचार नहीं करें, है ना। ये विचार नहीं है, जस्ट एक्टिविटी है। जीवन में आशा है काय की? सुखी होने की। अभी सुखी होने के लिए अभी है वो क्रियाशीलता काय के लिए? जानने के लिए। कोई निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, पहुंचे नहीं अभी तो निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए है, जब तक पहुंचे नहीं तो सोचना है, पहुंचने लगे तो वो निष्कर्ष विचार के रूप में, मतलब हम सुखी होना चाहते हैं तो उसके अर्थ में हम कुछ चीज़ों को समझ रहे होते हैं, क्या समझ रहे हैं, तो समझने का मुद्दा तो कुल मिला के अस्तित्व ही है, तो अस्तित्व को हम समझ रहे हैं, मानव का अस्तित्व क्या है, दूसरे मानव का क्या है, परिवार का क्या है, सम्मान का क्या है, विश्वास का क्या है, ये सभी चीज़ों को हम सोचते हैं, तो सुखी होने के लिए हम समझते हैं और कोई निष्कर्ष बनते हैं, इसका नाम होता है विचार, इसको कह रहे हैं विचार, ये ठीक बात है। तो जिस प्रकार से अभी हम जिए उसमें दो तरह के विचार बने, सुखी होने के लिए कोई निष्कर्ष बना कि भगवान हमको सुखी करेंगे, ये एक निष्कर्ष बना, ये एक तरह का विचार। फिर इसका विस्तार होता है कि कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ लिख रहे, क्या देख रहे, क्या हो रहा है, वो तमाम तरह की बातें फिर इसके सपोर्ट में हम करते रहते हैं ना, और लॉजिक लगाते रहते हैं, उत्तर देते रहते हैं, कोई लॉजिक उसमें बैठते भी जाते हैं, उत्तर हो ना हो अलग बात है। दूसरा विचार बना, सुखी हम होना चाहते हैं, निष्कर्ष ये बना कि धन के सहारे सुखी हो सकते हैं, फिर इसके लिए पूरी कथा कहानी करते रहते हैं। तीसरा विचार अभी यहाँ दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि सुखी होना चाहते हैं और समझदारी के आधार पर न्याय की योग्यता आ जाने से, न्यायपूर्वक जीने से सुखी होते हैं, ये तीसरा विचार हो गया। इस प्रकार से तीन विचार हुए, वो जो दो पहले के विचार हैं वो प्रमाणित नहीं हुए, ये कह रहे हैं, उसमें एक भी आदमी सुखी होने वाला दिखा नहीं, और सुखी होने का प्रमाण है कि वो व्यवस्था में भागीदार हो ऐसा दिखा नहीं, अव्यवस्था में भागीदार करता दिखा। इस विधि से देखने गए तो दोनों विचार प्रमाणित नहीं है, तीसरे विचार पे आप और हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। ये विचार हम कहाँ से बनाए, एक बच्चा जो अभी आपने तो कोई ये सब करा नहीं था, आदर्शवाद में काम आपने तो किया नहीं, तो आदर्शवाद एक विचार इस मानव जाति के पास है या नहीं है, तो मानव जाति के पास ये आदर्शवाद का जो विचार है इसका नाम एक संस्कृति है। अब इसमें संस्कृति में क्या होता है, इस विचार के साथ जीने के कई सारे तौर तरीके रहते हैं, संस्कृति खाली ये नहीं है कि भाषा बोल दी, ऐसा नहीं है, विचार में देख भाषा है वो सार में है ना, संस्कृति में फैल गया, अब आदमी उसके लिए कैसे नहाता है, धोता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब करेगा ना, पूरा इतना बड़ा कथा कहानी उसके लिए, उस पूरे कथा कहानी को एक बच्चा पैदा होने के बाद देखता है, देखने के बाद उसमें से निष्कर्ष निकालता है और फाइनल निष्कर्ष वापस वहीं पहुंच जाता है कि भगवान ही सब कुछ करेंगे। तो मानव जाति एक विचार को पकड़ के एक फैला देती है, मानव में जो विचार आया वो मानव जाति में फैल जाता है, जीने का स्वरूप बनता है, जीने का स्वरूप बना, उसका नाम हो गया संस्कृति। अब उस थॉट से किस किस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं वो दिखेगा आपको, और हर बालक अध्ययन करते हुए उन डिफरेंट एक्टिविटी में से और उसमें से ग्रास्प करना चाहेगा कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, तो वो ईश्वर को खुशी होने के लिए कर रहे हैं, ये बात अपने को समझ में आई है ना, ये बात समझ में आ गई। दूसरा मुद्दा निकला व्यवहार की बात आपने की, तो व्यवहार से संस्कृति सभ्यता है ना, व्यवहार से सभ्यता, तो व्यवहार का आशय क्या है कि मानव मानव के साथ व्यवहार करना चाहता है, मानव मानव के साथ कैसे जिए ये हम जानना चाहते हैं। जैसे आदिकाल में मानव मानव को देख के मारने दौड़ता था, पहले मारने दौड़ता था, तो क्या आदिकाल में हम ज़्यादा सिविलाइज थे, बिल्कुल भी नहीं थे। सिविलाइजेशन का आधार कोई सुविधा नहीं हो सकती कि किस प्रकार से हमने घर बनाए, सिविलाइजेशन का आधार ये होगा कि हम किस प्रकार से मानव के प्रति हमारे में एक स्वीकृति आए। तो आदिकाल से लाकर हमारे में अस्वीकृति का भाग अभी कम होता जा रहा है, लेकिन स्वीकृति अभी तक पूरी नहीं हुई है ना। आदिकाल में देख के मारने दौड़ते थे, अभी बम्बई से आए तो अगर आदिकाल में आते तो इतनी देर में तो पिटाई करने लगते लोग इनकी, पीट पाट के फिर बात होती क्या हुआ, सच्चाई बता रहे हैं आपको। एक समुदाय का आदमी दूसरे समुदाय में चला जाए 2 किलोमीटर दूर तो वहाँ जाके पिटाई हो जाए उसकी, इस जगह से अपन आए है ना, वहाँ से घटते क्रम में अपन आ रहे हैं। तो ये जो मानना कि पीछे बहुत अच्छी सभ्यता थी, अरे हमारा आखिरी आदमी जंगल में, अभी आखिरी आदमी अभी कहाँ खड़ा है, या जिसको हम पहला आदमी बोले अगर इधर चले तो पहला आदमी कहाँ खड़ा है, अभी जंगली है ना, भाषा भी नहीं है, हुलुलुलु कर रहा है, वहाँ से हम एक सभ्यता को लेकर आ रहे हैं उसमें मानव के प्रति विरोध कम हो। अब कई तरीके से हम बात तो करने लगे कि यार ये सब मुद्दे ठीक नहीं है, मतलब किसी को गलत इशारे कर दो मैं इतने बोलता हूँ तो पुलिस पकड़ लेती, तो ये हमारे में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। जब हम कपड़े नहीं पहनते होंगे तो गलत इशारे क्या मतलब निकलता होगा, उस जमाने में तो ये सब जो आज अपराध माने जाते हैं ये तो अपराध ही नहीं मानते होंगे। तो पीछे के आदमी से तो बहुत बेहतर जगह आके हम खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी मानव के प्रति मन में विरोध बचा है, मारने को नहीं दौड़ रहा है। अब विरोध कहाँ बचा हुआ है, मन में, तो मन का विरोध खत्म होना जरूरी है। तो सभ्यता का मतलब है कि हाउ वी आर लिविंग एंड सभ्यता का मतलब हमारे डिजाइन ऑफ लिविंग क्या बन गए हैं, किस प्रकार से हम जीते हैं, जिसमें कि हम विरोध को प्रकट न करते हुए निर्विरोधता को प्रकट करें, उसका नाम सभ्यता है ना। अभी क्या हो गया, हमारी बहुत सारी सभ्यता में हम विरोध को प्रकट करते हैं, बचा कर रखते हैं, मुस्लिम ऐसे करेंगे, हिंदू ये करेंगे, तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून। अभी ये तो हमारे सभ्यता का अधूरापन है, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो मानव मानव के प्रति निर्विरोधता का स्वरूप जो है वो कहाँ से आ रहा है, सभ्यता से आ रहा है, ठीक, उसमें अभी दूरी है, मन में तो विरोध बचा ही हुआ है। तो ये बात समझ जाए, ये यही संस्कार अनुसंगीता है कि संस्कृति को देखकर बालक में एक विचार तैयार होना, ये एक संस्कार की प्रक्रिया है, संस्कारित होता है। जैसे हल्दी, हम लोग संस्कारित हल्दी करते हैं ना, समझ लो एक बात, क्या चीज़ होता है उसमें, संस्कार क्या हो गया भाई, कोई गुण की प्रस्थापना करना है, वो हल्दी है, उसमें कोई गुण को एनहांस करना है। तो मानव में कोई प्राकृतिक स्थिति है, उसमें कोई गुण की इंस्टॉलेशन होनी है, क्या गुण होना है, विचार में समाधान हो जाए, संस्कृति ऐसी हो जिसमें पैदा होने वाला हर बालक एक उम्र के बाद हो गया, क्या बढ़िया दुनिया है यार, मजा आ गया, ऐसा कुछ हो जाए तो समाधान हो गया, तो ये संस्कार कर दिया अपने, उसमें कोई क्वालिटी एड हो गया, संस्कारित हो गई हल्दी, ठीक। सभ्यता में भी ठीक इसी प्रकार से कि मानव को देखकर वो स्वागत कर पाए उसका, अभी तो विरोध का भाव बना हुआ है। तो ऐसी संस्कृति सभ्यता हमको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए, है ना, ऐसी हमारे काम नहीं है। तो जब तक ऐसी संस्कृति सभ्यता नहीं हो जाती तब तक संस्कार हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना, नहीं हुआ तब तक अधूरा है, तब तक पूरा करने के लिए काम करेंगे। अब इसमें आइसोलेशन में नहीं है, मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया जी, मेरा बढ़िया होगा तो करो ना, बताओ ना किसी को, परंपरा में लेके आओ, परंपरा में आ गया तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो सबके भले में, सबके भले में किसका भला, मेरा भला, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात, ठीक, मेरे भले में सबका भला होने वाला नहीं, सबके भले के लिए हम सोच पाए का मतलब यही हुआ कि सर्व शुभ में काम कर पाए का मतलब यही हुआ, संस्कृति की पूर्णता, सभ्यता की पूर्णता से ही मानव में संस्कार की पूर्णता हुई, प्रमाण तब हुआ, मेरे में कोई समझ बनी, उस समझ का प्रमाण तब बना कि उससे संस्कृति सभ्यता का कंप्लीशन, परंपरा की पूर्णता हो जाती है, तो हमारा संस्कार है, नहीं तो नहीं संस्कार हुआ, ठीक है, ये दोनों जुड़ी हुई चीज। भैया धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, ये संस्कार उदय इसी को ही बोलेंगे, मतलब उसमें संस्कृति पूर्णता और विचार पूर्णता होने पे संस्कार उदय होगा कि सभ्यता पूर्णता भी चाहिए। दो दो रूट में काम कर रहे हैं, जैसे अभी एक मानव काम कर रहा है, ये मानव का चार्ट था, रूट को पकड़िए, आप क्या कर रही हैं, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो जाए, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो आपको समझ में आता है अच्छा ऐसे होना चाहिए, ये एक भाग संस्कार उदय हुआ आपका, प्रमाणित नहीं लिखा है, संस्कार उदय हुआ है, ठीक, प्रमाणित कब होगा ये, हाँ जब इसको आप शिक्षा में ले जाओ, शिक्षा में अगर चला जाता है तो प्रमाणित हुआ, तो आगे आपको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, अच्छा भैया एक चीज और आपने बोली थी कि जो प्रकृति जो है, क्योंकि अभी वो भ्रमित में जो नेगेटिव वाला आपने कुछ शब्द बोला था, मैं भूल गई, तो वो इसलिए वो मेमोरी डिलीट हो जाती है, ऐसा कुछ आपने बोला था, तो जब ये परंपरा में आ जाएगा, जागृत मानव परंपरा बन जाएगी, तो क्या जो बालक पैदा होगा उसको वो मेमोरी रहेगी, जो अच्छी मेमोरीज रहेंगी वो बिल्कुल रहेंगे, तो वो उसके आगे से काम करेगा, बिल्कुल, तो वो बच्चा मतलब भ्रमित पैदा नहीं होगा। देखो दीदी, मेमोरी का मतलब ये हुआ, मेमोरी का मतलब रूप पद बल धन का ये मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी का मतलब जो जीवन में जाने वाला है वो जीवन की सफलता, शरीर यात्रा की खुशहाली है ना, उसमें जो स्वीकृतियां हैं उसको लेके चलने की बात होती है। नाम पता लोकल एड्रेस को कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हमने बाद में रखे हुए ना, ये जीवनगत मामला थोड़ी है, जीवनगत जो है सार, नाम पता तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ जी भैया, अभी जैसे अपन एमसीवीके में अभी 30 परिवार, हाँ जी भाई, दो मिनट रमेश भैया, दो मिनट, हाँ जी, 30 परिवार हैं, और जैसे संस्कृति और सभ्यता से मैं ऐसा कनेक्ट कर पाया कि यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी जो लोग हैं उनके उनके अगर आचरण में काम करते हैं तो जिगलू जो है वो जल्दी नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि इतने लोग हैं और एक नए वेन्यू पे जाने के बजाय यहाँ पे अगर संस्कृति सभ्यता और विचारों को अगर पुष्ट करने पे ज़्यादा काम किया जाए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ज़्यादा संस्कृति तो देखो मानव जाति में भाई, लेकिन फिर भी ये छोटा सा ग्रुप तो है। ओहो, ये हमेशा परस्पर पूरक है ना, मानव जाति में देने के लिए अपने पास आता है, देने के लिए होने की बात है ना, जैसे न्याय को न्याय प्रदाय होने की इच्छा से न्याय में जागृति होने की संभावना बनती है, ये तो होगा ही नहीं। मेरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 117 लोग हैं, हाँ। यहाँ पे अभी एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चल ही रहा है और इसको अपन हजार कर देंगे। इसी के लिए तो जैसे हजार हो गया 117 पक्के हो जाएंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जो कुछ कमी है इसमें अभी वो पूरी अगले स्टेप के लिए होती है। जैसे कोई भी चीज है ना, कुछ डिलीवर करने के लिए तैयार होती है या नहीं होती है, तो डिलीवर क्या करना है हमको, व्यवस्था डिलीवर करना है, तो व्यवस्था को डिलीवर करने के लिए हमारे में तैयारी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा सामने से, दिशा हट जाएगी, तो फिर क्या होगा, हम तैयार हो रहे हैं जी। जैसे पहलवान अगर अखाड़े में तैयार होता है काई के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, यदि कुश्ती नहीं लड़ना है तो फिर क्या होगा, तैयार होता रहेगा कब तक, इनफाइनाइट काल के लिए तैयार होता रहेगा, कायमत से कायमत तक। ये बात समझ में आई? तो कुछ डिलीवर करने के लिए होगा ना तैयारी, है ना। और अगर अगर आपको डिलीवरी नहीं देनी है तो फिर क्या तैयारी है, फिर तो होती रहेगी, आराम से चलेगा ना, क्या मतलब है, तो बल्कि उल्टा होने वाला है, उसमें हो गए नहीं बर, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चेक पॉइंट क्या उसका, तो समझ का प्रमाण ही उसका चेक पॉइंट है। तो ये तो कोई, हम तो कुछ करते नहीं है इसमें, यह होने वाला कार्यक्रम है, मैंने कल ही बताया ये हम कर देंगे थोड़ी, करने का काम तो उतना ही है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय मेरे को करना है, मेरे को कुल इतने करना है, और व्यवस्था में भागीदारी करनी है, हर एक आदमी को इतना ही करना है, और ये सब होने का स्वरूप है। अभी ये होने का स्वरूप यदि आपको समझ में आ जाता है तो अपने में समाधान होता है, और समाधान होने से हम अब ठीक ठीक मन लगा के व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। करना यहाँ पर नहीं है कुछ, आप मेरे साथ रह के देख लो, हम कुछ कर थोड़े रहे हैं, हम अपने में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय कर रहे हैं, जितने हो गए उसके साथ व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं, बाकी ये सब होने का स्वरूप है। मैं इसलिए बोल रहा था कि मान लीजिए कोई परिवार यहाँ आ जाता है और 2028 में सब कुछ होना है, और 2028 बीत गया और नहीं हो पाया है और 10 साल लगने वाले हैं, तो वो मतलब वो डिप्रेशन टाइप का फील हो गया। तो मैंने पहले ही बता दिया, टाइम फ्रेम में कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा आकलन समय का करने का अच्छा होता ही तो करते हैं, जैसे 30 दिन का अध्ययन शिविर, और 30 दिन में अध्ययन खत्म हो जाता है क्या, किसी किसी का शुरू ही नहीं हो पाता है, ठीक। तो लेकिन 30 दिन तो कुछ कोई तो समय रखेंगे ना, दोबारा 30 दिन की बात कर लेंगे, तिबारा बात करते, कई लोग तिबारा आए हुए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। जब आप कोई योजना बनाओगे उसमें टाइम तो लाओगे कि लाओगे बीच में, है ना। आप डेट लिखो तो मैं तो तैयार हूँ ना, आप बताओ ना कैसे करना है, आप तैयारी करो, आई एम रेडी, मैं आपके साथ ही चलूंगा, आप जिस डेट पे मैं करना चाहूँ डेट के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। गारंटी तो नियम में है ही, लेकिन आप तैयार हो ना, खाली अपने को छोड़ के डेट का क्या मतलब निकलता है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो जब अपना नंबर आएगा तो क्या, रुको भैया एक मिनट, थोड़ा पत्नी से सहमति मिल जाए, बच्चों से मिल जाए, माता पिता ये कर लें वो कर लें, है ना। अब वो तो अब होने के रूप में आ गए, तो आपके हाथ में अब क्या बचा, समझ लो भाई इतना ही हो सकता है, तो अभी बैठ के समझो, फिर करने वाला भाग और होने वाला भाग तो उसको कर ही लेंगे अपन। समझ में आने के बाद आपके पास जो आप कर रहे थे वो बचेगा नहीं, ये नोट कर लो, जो आप कर रहे थे वो बचेगा नहीं, अगर वो बच गया तो समझ में आया ही नहीं है, उसके बिना कैसे होगा। और अभी दीपक भाई आ गए हैं तो पता नहीं, अभी आपकी क्लास अभी रखी गई तुरंत ही, पता है आपको 2:15 सर तो होगी, 2:15 तो अभी, तो जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन जो बड़े हैं जो शिविरार्थी हैं उनके लिए नहीं है।